Radio 1. Het NOS-journaal. Het ministerie van Volksgezondheid heeft een grotere mediacampagne aangekondigd, omdat het aantal gezette boosterprikken zo is afgenomen. Vorige week zijn ruim 1 miljoen boosterprikken gezet, terwijl dat er in de week daarvoor nog bijna 2 miljoen waren. Het OMT bekijkt de quarantaineregels voor scholen opnieuw, omdat er nu zoveel leerlingen noodgedwongen thuisonderwijs volgen. De regel is nu nog dat een hele klas naar huis moet wanneer er 3 leerlingen positief zijn. Het aantal coronabesmettingen bij basisschoolkinderen is de afgelopen week ruim meer dan verdubbeld. Op middelbare scholen bijna verdubbeld. De burgemeester van Hoorn staat de actie Kapsalon Theater wel toe. Voor de culturele instellingen is er nog weinig perspectief, terwijl de ervaring leert dat we met deze sector goede afspraken kunnen maken, zei hij. De gemeente Amsterdam gaat morgen de regels wel handhaven. Als theaters besluiten alsnog buiten actie te voeren, dan zal burgemeester Halsema dat wel faciliteren. En 10 jongens uit Son en Breugel in Brabant zijn aangehouden nadat ze eind vorige maand in een Flixbus 2 chauffeurs hadden mishandeld. Een van de 2 had ze aangesproken omdat er geen mondkapjes werden gedragen. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Goedenavond, lekker veel sport, veel live sport ook vanavond. Bekervoetbal bijvoorbeeld, het slot van RKC ADO. Vitesse tegen DVS 33 en Heerenveen speelt tegen de Eagles. Jos Lansink die komt langs. De winnaar van het springruitersgoud op de Spelen van Barcelona gaat de nationale ploeg coachen. Ja, en later vanavond schuift Ralf Makkenbach aan. Kent u hem nog? Ooit winnaar van het Junior Eurovisie Songfestival. Maar hij wil nu als wetenschapper de klimaatcrisis te lijf. Maar we beginnen in Boedapest, waar de oranje handballers op het EK in actie komen tegen Portugal. De vraag die centraal staat is: halen ze de volgende ronde? Ja, wie dat allemaal bekijkt is natuurlijk Richard van der Made. Richard, goedenavond. Het is erom of eronder, hè, vanavond. Ja, het wordt ontzettend spannend, denk ik. Elk resultaat is goed voor het Nederlandse mannenteam. Als het maar niet verliest met 2 goals of meer. 1 doelpunt verschil verliezen is dus goed. En dan gaat Nederland zich voor het eerst in de handbalgeschiedenis met een mannenploeg scharen bij de beste 12 van Europa. Het zou een fantastisch resultaat zijn in een hele zware pool. Allemaal landen die erg aan elkaar gewaagd zijn. Nederland staat het laagst op de ranking. We zijn 2 minuten onderweg. 1-0 is de voorsprong voor Portugal. Dan voetbal. De achtste finales van de KNVB-beker staan deze week op het programma. 8 duels in totaal. 3 vandaag, 3 morgen en 2 donderdag. En we beginnen in Gelredome. Vitesse speelt tegen derde divisionist DVS 33 uit Ermelo. En dan verwacht ik, Mark, dat je gaat zeggen dat Vitesse nou volledig over de amateurs uit Ermelo heen walst. Nou, ze staan wel voor na 31 minuten dankzij een doelpunt van Huisman. Maar overtuigend is het allemaal niet. Het is wel een logische voorsprong hoor, want Vitesse heeft heel veel de bal. En heeft een kans of 3 gehad om te scoren. Daarvan ging er eentje raak. Prachtig doelpunt wel gemaakt door Huisman op de rand van de 16 meter. In de verre hoek gedraaid. Buiten bereik van Jonathan Waterberg. Dat is eigenlijk de tweede keeper van DVS 33. De eerste keeper, Daan Huisman, Huiskamp, die is er niet bij. Want die schijnt ziek te zijn. En dat is toch wel jammer, want die heeft hier ook een verleden. Heeft hier in de jeugd gevoetbald. Maar Vitesse staat voor als een hele logische voorsprong. Tegen de derde divisionist van de zaterdag. Het is nog een Gelderse derby ook, hè? Arnhem tegen Ermelo. 1-0, dankzij een treffer van Huisman. Goed, en dan zou zo langzamerhand de RKC tegen ADO afgelopen moeten zijn. Edwin Cornelissen, maar volgens mij kan je nog even niet naar huis. Nee. Dat gaat nog even duren, ben ik bang. Want 90 minuten zijn er gespeeld. 4 minuten blessuretijd nog te gaan. En de stand op dit moment tussen RKC en ADO Den Haag 2-2. Tussen de eredivisionist RKC en de eerste divisionist ADO Den Haag. RKC ook beter uit de startblok, hoor. Na 17 minuten op voorsprong gekomen door Roy Kuipers. Dat lag in de lijn der verwachtingen op dat moment. Want ADO beperkte zich tot dat toe vooral tot verdedigen. En daar leek weinig initiatief van uit te gaan. Maar gaandeweg nam ADO toch wat meer initiatief in de eerste helft. 26 minuten gespeeld, toen werd het 1-1 door Boy Kemper, de aanvoerder, die tegen de paal schoot. En vervolgens ging die bal heel miraculeus, je kan het ook knullig noemen, via het been van de keeper. Het doel van RKC was het dus 1-1. Ja, en toen in de tweede helft, toen zagen we toch dat ADO wat grote stappen ging zetten. Of in de eerste helft was het zelfs nog. Toen was het Sam Stijn die een vrije trap nam. En die werd door Thomas Verheid echt feilloos ingeschoten. Nam ADO de eerste divisionist, dus de voorsprong. En was het RKC dat in de tweede helft tegen die achterstand moest opboksen. Nou ja, daarna is ADO enorm gaan wisselen in de rust. Drie spelers eruit, Stijn en Kemper bijvoorbeeld. En later in de tweede helft werd ook Kiesna nog gewisseld. Het heeft er natuurlijk ook mee te maken dat ADO meerdere belangen heeft. Hè. Het is niet alleen maar het bekervoetbal waarmee ze bezig zijn. Ze willen ook gewoon in die eerste divisie hoog eindigen om de kans om een terugkeer in de eredivisie te vergroten. Dus ze zullen ook wat spelers rust willen gunnen. En dat gebeurde bijvoorbeeld met zo'n Sam Stijn. Inmiddels wel in het veld verschenen Elia. Hij mag weer eens een keertje opdraven als invaller. Niet helemaal tevreden met die rol, maar hij speelt dus nu als invaller mee. En je zag aan de andere kant dat de RKC, dat ook niet met zijn beste elf begon, dat hij in de tweede helft juist de betere spelers erin ging brengen. Zoals bijvoorbeeld Odgaard, die uiteindelijk voor de 2-2 tekende. En dus zijn de partijen nu in evenwicht. Zijn de beste kansen op dit moment voor RKC. En is het ADO dat moet hopen op nog een bevlieging. Ik denk, ze hebben er nog 2 minuten voor. En anders dan gaan we gewoon verlengen. En wie weet komt het ook nog op strafschop aan. Op de Nederlandse velden wordt gevoetbald, maar in Australië wordt getennist. Na Tellen Griekspoor heeft ook Botik van de Zandschulp zich geplaatst voor de tweede ronde van de Australian Open. Hij won met 6-4, 6-3 en 6-2 van de Duitser Jan-Lennard Struff. Mark Brasser, onze tenniscommentator, goedenavond. Goedenavond. Dat klinkt als een hele steady, overtuigende zege voor Van de Zandschulp. Ja, hele regelmatige inderdaad. Goede overwinning. Eerste ronde van een Grand Slam, altijd lastig. Maar hij doet het gewoon. Hij speelde goed tennis van de Zandschulp. En ja, je noemde het Griekspoor. En dat is inderdaad, als we kijken naar die twee Nederlanders in de eerste ronde, allebei toch tegenstanders die ouder zijn, die hoger staan op de wereldranglijst, die meer ervaring hebben in het spelen van Grand Slam toernooien. Want Van de Zandschulp en ook echt Griekspoor komen eigenlijk nog maar net kijken. Als je dan ziet dat ze tegen die spelers gewoon allebei in 3 sets hun partijen winnen, ja, dan wil dat zeggen dat ze echt wel stappen hebben gezet de afgelopen maanden, de Nederlanders. Dat ze goed bezig zijn, dat ze goed aan het werk zijn. En dat we daar in de toekomst nog wel wat van mogen verwachten. Dus dat is een mooie opsteker voor het Nederlandse tennis. Niet alleen dat ze in de tweede ronde staan, maar vooral de manier waarop ook. Maar als we dan nu Van de Zandschulp pakken, wat zijn verder de kansen dit toernooi? Ja, dat moet je natuurlijk altijd afwachten. Zijn volgende ronde gaat hij spelen tegen Richard Gasquet. Dat is een speler die we ook wel van naam kennen. Maar de Fransman is inmiddels wel op zijn retour veel blessureleed achter de rug. En ik denk dat als Van de Zandschulp zijn niveau haalt wat hij kan halen, wat hij heeft laten zien en wat hij ook eerder dit jaar al heeft laten zien, dat hij best nog wel 1 of 2 rondes door kan komen. Hij heeft natuurlijk, wordt hij gesteund door die kwartfinale van vorig jaar van de US Open. Hè? Dat weet hij. En hij weet nu ook dat, zo goed, als ik goed speel, kan ik dit soort jongens kan ik verslaan. Nou ja, voor tennissers is zelfvertrouwen en een goed gevoel is heel erg belangrijk. En dat hebben ze nu allebei, Van de Zandschulp dus zeker ook. Dus ik denk dat hij tegen Richard Gasquet, dat hij zeker kans heeft. Als ik in moet zetten, zet ik mijn geld op Van de Zandschulp. Bloedvorm. Ja, goede vorm. Dat zeg ik. Die jongens zijn echt heel goed bezig. Ja. Werken hard, halen elke dag het maximale uit de trainingsarbeid. En dat moet ook. Want ik bedoel, je weet dat de concurrentie het ook doet. En als je iets verslapt, als je even denkt van, nou, het was mooi zo'n kwartfinale US Open, ik ga even achterover leunen, dan weet je dat je ook zomaar weer een week, 2 weken later gewoon weer 30 plaatsen gezakt kan zijn. Je zal elke dag moeten leveren, elke dag je 100% inspanning moeten doen. Het liefst nog een paar procent meer. Want dat doet de concurrentie ook. Ja, en dan zie je waar het toe kan leiden. Ja, en het zijn de kleine dingen die je doet. Dat weet Arantxa Rus nu als geen ander. Ze verloor van Hartono. Maar ze waren wel erg dichtbij, hè? Nou, Hartono is die andere Nederlandse. Ze verloor van Sidancek. Ze was er heel dichtbij. Net als Hartono, moet ik zeggen. Ja, nee, inderdaad. Het werd uiteindelijk een 3-setter. Die verliest ze met 10-8 in de tiebreak. Dood en doodzonde. Als ik het iemand echt gun van alle Nederlanders, dan is het, ik heb een beetje een zwak voor haar, voor Arantxa Rus. En ja, vorige week verloor ze net aan van Petra Kvitova. Ook een topspeelster, oud-Wimbledon winnares. Had ze matchpoints. Ja, en nu redt ze het dan net niet tegen die Sidancek. Die staat ook wel weer hoger op de wereldranglijst. Maar ze zit er dan heel dichtbij. Ja, dan redt ze het net niet. Doodzonde. Ja. Maar wel spannend. Ja. Er waren meer spannende partijen. Hè? Andy Murray? Ja, het waren inderdaad veel spannend. Maar als je er 1 partij uit wil halen, Andy Murray tegen de Basilashvili. Andy Murray weten we natuurlijk. Die hebben we daar een x-aantal jaren geleden hebben we hem daar zien zitten op de Australian Open. Huilend achter een tafel. Zijn carrière was voorbij. Het ging niet meer. Hij moest geopereerd worden aan zijn heup. Nog een operatie gehad. Er ging een kunstheup in waarvan bekende doktoren zeiden van, ja, maar met zo'n heup zal jou toernooi meer op niveau kunnen spelen. Mm. Nou deed hij het vorige week al goed in een voorbereidingstoernooi. En dan staat hij vandaag tegen Basilashvili. En dan wordt het een vijfzetter. En dan is het echt weer op zijn Andy Murray's. Het is zwoegen, het is zweten, het is schelden af en toe. Het is zichzelf oppeppen, het publiek ook wel erbij betrekken natuurlijk. En dan, ja, dan is het echt weer old soldiers never die. Hè. Die gaat er echt niet af. Die laat geen niks achter op die baan. Die wil in die kleedkamer zitten, weten dat hij er echt alles aan gedaan heeft. Ja, ja, en die trekt hem er dan in vijf sets uit. En dan is het tennis niet allemaal even goed. Maar het feit en het hele verhaal van Murray afgeschreven. Het lichaam naar de knoppen. En dan zo terugkomen. En dan eindelijk weer een keer de tweede ronde halen. Van daar in Australië van een Grand Slam toernooi. Wat hem jaren niet meer gelukt was. Ja, dat zijn de mooie verhalen. Ja, ja, zeker. Goed verhaal. Goed, Hartono eruit, Rust eruit. Griekspoor en van de Zandschulp er nog in. Griekspoor komt vannacht geloof ik in actie. Ja, gaat spelen tegen een Spanjaard. Wel serieuze Spanjaard. Pablo Carreño Busta. En ook een jongen met veel ervaring. Goede Spanjaard die begin van dit jaar de ATP Cup, het grote landentoernooi, heeft gespeeld in Australië. Ook een soort van voorbereiding op de Australian Open. Met Spanje de finale haalde. In zijn groepswedstrijd in de halve finale als enkelspeler heeft gewonnen. Pas in de finale een wedstrijd verloor. Die is heel steady. Staat rond plaats 20 op de wereldranglijst. Dus dat wordt echt een hele serieuze uitdaging voor Griekspoor. Maar dit zijn de wedstrijden en dit zijn de tegenstanders waar Griekspoor van geniet, waar hij tegen wil spelen, waarmee hij zich wil meten om te kijken hoe goed hij is of wat voor niveau hij hier nu zelf staat. Dus ja, bring it on, zou ik zeggen. Hij heeft niks te verliezen. Hij kan, als hij zo goed speelt als in zijn eerste ronde, en vooral zo als hij zo goed serveert als in zijn eerste ronde, want dat deed hij tegen Fognini heel erg goed. Als hij dat niveau kan halen, ja, wie weet. Maar dat het heel erg lastig voor hem gaat worden, dat is wel duidelijk. Goed, dankjewel Mark. Zometeen ook meer van RKC ADO Den Haag, want daar gaan ze inderdaad verlengen. 2-2 is het daar. Eerst naar Budapest, het EK handbal Nederland tegen Portugal. Richard. Wat is het toch genieten van deze Nederlandse mannenploeg. 5-3 is de voorsprong na 12 minuten. Daar is het vanaf de cirkel Samir Benghanem van Aalsmeer notabene. Die zich ontpopt als een uitstekende speler op de cirkel in het Nederlands team. De assist is van Baaiens en dan heel goed die sper gezet met dat lichaam tussen de bal en de tegenstander. En de Portugezen hebben geen kans. 6-3 voor Nederland. De tweede van Benghanem die een uitstekend toernooi doormaakt. Nog maar eens. Elk resultaat voor Oranje is goed als het maar niet verliest met 2 goals of meer. Een kanonskogel nu van de Portugezen vanuit het midden. 10 meter. En het is 6-4. Daar gaat Oranje weer met Kai Smits de hoek gezocht. Bobby Schagen het eindstation. Prachtige goal weer van de ploeg. Gecoacht door de IJslander Erlingur Richardson. De eerste van Bobby Schagen. Hij is de aanvoerder van de Nederlandse ploeg. 32 jaar. Speelt al meer dan 10 jaar voor dit Oranje. Dat zich steeds beter manifesteert. 2 jaar geleden voor het eerst aanwezig op een Europees kampioenschap. Dit is de tweede keer en Oranje maakt indruk. En dat weet ook de rest van Europa. Er wordt met veel meer aanzien, veel meer respect naar deze ploeg gekeken. Met 2 wereldtoppers ook in de gelederen. Kai Smits van het Duitse Magdeburg is daar koploper. En natuurlijk de spelverdeler. Om hem draait eigenlijk alles. Luc Steins van Paris Saint-Germain. Omringd door allemaal wereldtoppers. En hij draagt deze ploeg. De kleine Limburger Luc Steins. Daar gaan de Portugezen weer. Ja, het wordt wel spannend hoor. Het is altijd spannend in deze pool. Vanaf de cirkel gevonden in de 13e minuut. Het is Salina 7-6 als Portugal met 0 punten nog uit 2 wedstrijden. Wint met 2 goals of meer. Dan gaan zij op miraculeuze alsnog door naar de main round. Naar de laatste 12 van dit Europees kampioenschap in Hongarije en Slowakije. Nederland begon uitstekend in dit toernooi. Het speelde een hal met meer dan 20.000 toeschouwers stil. Het won van het gastland Hongarije met 31-28. 2 dagen later, zondagavond was dat, verloor Oranje met 1 goal verschil van het topland IJsland. Ook toen speelde Oranje een prima wedstrijd. Luc Steins, eens even kijken naar deze aanval. Die versnelling van Luc Steins. Het is fenomenaal. Hij is sterk, hij is slim. Hij heeft ongelooflijk veel overzicht. En hij is soms gewoon echt ongrijpbaar voor die hele sterke spelers bij de tegenstander. Die normaliter veel meer kilo's met zich meebrengen dan de Nederlanders. 8-6 na 14 minuten. Well, I heard some people talking just in- Eagles en Already Gone in langste lijn en omstreken. Ja, Mark Klooster, Vitesse tegen DVS 33. DVS heeft lekker door mogen trainen als topsporters, hè? Die status, ja, die kregen ze. Ja. Die kregen een uitzonderingspositie. Ja. De nummer 6 van de derde divisie. En ze hadden op gelijke hoogte kunnen staan. Het is 1-0 voor Vitesse in de extra tijd die nog een minuutje duurt. Maar Ali Akla kreeg een reuze kans namens DVS. Daarover later meer, want Roumeion is ook weg namens datzelfde DVS. Maar wordt gestuit door Witek en is dan de bal kwijt. Maar het was een prachtige paas vanaf het middenveld van Van den Berg. Die over het hoofd van Rasmussen op de rand van de 5 meter viel. En daar stond Ali Akla. Aanname uitstekend op de borst. En vervolgens met links de bal voorlangs het doel geschoten van Jeroen Houwe. Ja, het was een reuze kans dus op de gelijkmaker voor DVS. Dat verder niets creëerde en weinig te vertellen heeft. Vitesse controleert de wedstrijd. En had eigenlijk ook wel een penalty moeten hebben een minuut geleden. Toen Openda opzichtig werd vastgehouden door Van den Berg. Maar goed, Rupetti vond het allemaal niet zwaar genoeg om hem op de stip te leggen. En daardoor zit DVS nog in de wedstrijd. Maar die kans van Ali Akla, die zal nog wel een paar keer voorbij komen vanavond. Als het gaat om de nabeschouwing. Zeker in een interview met die Ali Akla. Want die zal er nog wel even wakker van liggen. Mocht het bij deze 1-0 blijven. Want hij had dus de kans op de gelijkmaker. Maar halverwege staat Vitesse gewoon voor tegen de nummer 6 van de derde divisie. Die, ja, om de bekende redenen al sinds 4 december geen competitiewedstrijd meer speelde. Nog even vertellen dat Vitesse deze wedstrijd wel degelijk serieus neemt. Want Bero en Tronstad zijn dan geblesseerd en er niet bij. Verder alleen Buitink en Doekie op de bank. Dus een prima opstelling bij Vitesse, het Vitesse van Thomas Letsch. Dat aan de leiding gaat halverwege tegen DVS 33 met 1-0. Dankzij een doelpunt van Daan Huisman na 22 minuten. Gaan we even kijken bij de Nederlandse handbalmannen. Kijken of ze nog steeds op voorsprong staan. Richard van der Maden. 9-7 in Budapest op het Europees kampioenschap. Het is het derde poolduel voor Nederland herstel. 9-8 is het. Portugal blijft dus zeker dichtbij. Portugal wel in ondertal. 1 minuutje is daarvan inmiddels verstreken. En Nederland heeft de aanval met nog 12 minuten te spelen. IJsland won eerder vanavond in de pool met 1 goalverschil van Hongarije. Thuisland dus, dat is uitgeschakeld. Grote verrassing. Foutje nu zelfs van de grote meester even, Luc Steins. Onderschepping van de Portugezen. Maar dan heeft Oranje altijd nog Bart Ravensbergen. Kiept een uitstekend toernooi. Nederland neemt snel weer over in de aanval. En staat dus voor met 9-8 tegen Portugal. Goed, gaan we even buiten in Den Haag. Daar debatteert de Tweede Kamer over de regeringsverklaring die premier Rutte vanmorgen heeft afgelegd over zijn nieuwe kabinet. Politiek verslaggever Emma Jackson, die volgt dat voor ons. Emma, goedenavond. Goedenavond. Vanmorgen hebben we inmiddels de traditionele, kunnen we wel zeggen, clash tussen Wilders en de rest van de Kamer gezien en gehoord. Daarna de VVD-fractievoorzitter, die beloofde ook de koopkracht te willen repareren. Wie is er nu aan het woord? Inmiddels is het Jesse Klaver van GroenLinks. Maar daarvoor was het Pieter Heerma, de fractievoorzitter van het CDA. En die begon dus ook over die koopkracht. En die specificeerde dat. Dat ging echt over de ouderen. Dus ik denk dat we wel kunnen stellen nu, hè, VVD, CDA, allebei de coalitiepartijen willen daar iets aan doen, dat dat de eerste aanpassing wordt. Het kabinet moet dan ook, wat het CDA betreft, dit voorjaar nog met een antwoord komen. En dat antwoord moet ook zijn dat de koopkracht voor gepensioneerden gerepareerd wordt. Collega Hermans had het hier al over. Die zei ook dat ze daar niet zich nu wilde vastleggen op welke manier. En zij noemde daarbij de mogelijkheden om de ouderenkorting verder te verhogen. Een andere variant zou kunnen zijn om de AOW zelf te verhogen. En mijn vraag aan het kabinet is om dit voorjaar bij de voorjaarsbesluitvorming dus met reparatie te komen. Ja, dus dat klinkt alsof het nog niet duidelijk is hoe het gebeurt. Hè, of die AOW echt toch gaat meestijgen met het minimumloon, waar de discussie over ging, of dat er een andere manier verzonnen wordt. Maar dat er iets gebeurt met de koopkracht van ouderen, dat tekent zich wel duidelijk af. Ja. Goed, geeft de coalitie al verder ook een beetje mee? Beweegt een beetje mee? Nou, dat durf ik nog niet te zeggen. Er zijn een aantal kritiekpunten, bijvoorbeeld de bezuiniging op de jeugdzorg, waar veel oppositiepartijen het over hebben. En daar zegt de coalitie nog niet hetzelfde als bij de koopkracht van de ouderen. Maar wat je wel hoort is dat ze zich heel bewust zijn. Ze hebben geen meerderheid voor een plan in de Eerste Kamer. Ze willen wel heel veel voor elkaar krijgen in deze periode. En dat hoorde je ook wel toen Jan Paternotte van D66 aan het woord was. Als we hier vandaag kunnen vaststellen dat de coalitie open zal kijken naar de ideeën van alle partijen en dat de oppositie niet alles bij voorbaat afwijst, dan kan het parlement worden wat het hoort te zijn. Een plek waar alle wensen en alle ideeën uit de samenleving bij elkaar komen. Zodat mensen zich gehoord voelen en zodat wij samen de toekomst bepalen. Soms met grote stappen, vaak met kleine. En soms, en dat sluit ik zeker niet uit, heeft de oppositie meer gelijk dan de coalitie en het bij het rechte eind. Ik herinner me dat Lodewijk Asscher bij de start van het vorige kabinet het plan voor loondispensatie voor arbeidsbeperkten ter discussie stelde. En een jaar later samen met de coalitie dat plan ook wegpoetste. Ja, en hij gaf ook allerlei voorbeelden waarin eigenlijk in het coalitieakkoord wel plannen van de oppositie, die de oppositie eerder zelf genoemd heeft, terug te vinden waren. Dus hij probeert echt die verbinding te zoeken, dat is duidelijk. Ja, nou, toen stond de oppositie op en begon te applaudisseren. Of toch niet? Nee, we hadden vanochtend natuurlijk al gehoord dat Wilders het überhaupt niet zag zitten om bij de constructieve oppositie gerekend te worden. En de linkse partijen, die wel enthousiast zijn over een heel aantal plannen, zijn dus niet enthousiast over een aantal bezuinigingen. Maar waar zij weer hun pijlen echt op richten is wat er niet staat in het akkoord. En dat gaat heel erg over het feit dat er niet meer belast wordt. Dus dat de vermogensongelijkheid niet aangepakt wordt. Daar had Liliane Ploemen van de PvdA het over en Jesse Klaver van GroenLinks. Voorzitter, wie het regeerakkoord van Rutte 4 verder onder de loep neemt, ziet dat de groeiende ongelijkheid blijft voortwoekeren. De vermogenden en de vervuilers worden ontzien, terwijl de inkomenspositie van veel ouderen verslechtert en de jongeren van nu straks de rekening gepresenteerd krijgen. Laten we kijken naar die woningmarkt. U had het erover, al die jonge mensen die niet aan een woning kunnen komen. We kunnen wel extra gaan bijbouwen. Hugo de Jonge kan snel een schop in de grond zetten en zorgen dat er misschien gebouwd gaat worden bij een van die grote steden. Maar als het gewoon opgekocht kan worden door beleggers of in dit geval misschien wel ministers, dan komt het niet bij deze mensen terecht. Dat is met een reden. Omdat de inkomsten daaruit amper belast zijn. En het kabinet doet daar veel te weinig aan. Ja, dat was nog een sneer van Klaver over de ministers. Omdat we afgelopen week naar buiten kwamen dat een aantal een tweede huis hebben. Mm-hmm. En ja, de coalitie zegt hiervan, ja, we schaffen wel de jubelton af. Maar dat vindt de oppositie dus niet genoeg. Ja, de jubelton belastingvrij schenken, hè? Ja. Ja. Goed, als er nog meer te melden valt, dan ben je welkom. Vanzelfsprekend meld je dan even. Dankjewel vooralsnog. Emma Jackson was dat vanuit Den Haag. Dan gaan we naar Waalwijk. Daar is de verlenging in volle gang tussen RKC en ADO. En Edwin Cornelis is erbij. Ja, het is spannend in deze wedstrijd. Want het is op dit moment ADO dat aanvalt. Maar daar zag het in dit eerste deel van die verlenging helemaal niet naar uit. RKC heer en meester eigenlijk alleen maar op de helft van ADO aan het spelen. Met een goede kopkans die we gezien hebben van Van der Venne. Gepareerd door de doelman van ADO, door Koopmans. Maar zojuist was het toch eventjes Elia die zich liet zien. Met een mooi schot dat dan een redding opleverde van de doelman van RKC. El Maag, een corner. En ja, er was dan ook weer wat dreiging. Dus ADO kroop even uit de schulp, maar op dit moment is het toch wel weer RKC dat het heft in handen neemt. Terwijl de eerste helft van de verlenging er bijna op zit, nog anderhalve minuut. En dan gaan we de tweede 15 minuten in. Ja, ADO, kan je zeggen, heeft misschien wel een buitenkansje laten liggen om zich voor het eerst in 17 jaar te plaatsen voor de kwartfinale van het bekertoernooi. Want ja, er is zoveel gewisseld in de rust. Drie man eruit en later nog eens twee. Ja, dat je je afvraagt waarom hebben ze dat toch gedaan. Natuurlijk, de belangen in de eerste divisie zijn groot. En natuurlijk willen ze voorkomen dat ze daar op een achterstand geraken. Want terugkeren in de Eredivisie is natuurlijk de droom van Den Haag. Maar ja, als je dan toch zo'n buitenkans hebt om wat te stunten in Waalwijk, dan zou dat mooi meegenomen zijn. Ja, toch voor rust gekozen voor spelers als Stijn, als Kishna. En ja, misschien krijgt de ploeg daarvoor wel de rekening gepresenteerd. Op dit moment stand 2-2. Oh, daar wordt gescoord. Daar wordt gescoord door RKC. Het is Odgaard, opnieuw Odgaard, die zorgt voor de 3-2. En dat doet hij zo vlak voor het einde van de eerste helft van de verlenging. Odgaard, 3-2 voor RKC. Goed, prima wissel dus van de trainer, die Odgaard, om die in te brengen. Het handballen, Richard van der Made, die keeper, de mannelijke Tess Westen, die verricht wonderen, heb ik de indruk. Ja, je zit goed mee te kijken. En zo is het precies, Robert. Bart Ravensbergen is zijn naam. Hij doet het inderdaad in de eerste helft tegen Portugal meer dan uitstekend. Ze zijn heel belangrijk in het handbal. Want ze krijgen gewoon heel veel te doen. In dit spelletje wordt veel geschoten. Worden veel doelpunten gemaakt. En dan kun je als keeper, zeker als er twee landen aan elkaar gewaagd zijn. En zo is dat in deze pool. Kun je je onderscheiden. En Bart Ravensbergen doet dat. 11-8. Dat is de voorsprong voor het Nederlands team. De laatste goal zojuist gemaakt door Samir Ben Ghanem. Zometeen ook de derde wedstrijd die vanavond op het affiche staat. Er wordt afgetrapt in Heerenveen tegen Go Ahead Eagles. En ook Jos Lansing komt bij ons langs. De bondscoach van de Nederlandse springruiter.

Beter horen. Een en al oor. Echt alles voor jouw kozijnen, deuren en schuifbuien. Toeleveringonline.nl. Bericht uit de wetenschap. Witte mensen drijven beter dan zwarte mensen. Voor de acteur Tarik Jansen reden om zijn filmcarrière op te geven en beroepszwemmer te worden. Hoe loopt deze missie af? Kijk naar de korte documentaire Drijfvermogen om 10:50 bij de NTR op NPO 2. En let op, het bevat satire. It's a Sunweb holiday. Hallo, wij zijn Sunweb. Deze keer schotelen we je niet zomaar een vakantie voor. Want de mooiste vakantieherinneringen, die maak je zelf. Bijvoorbeeld in het altijd gastvrije Griekenland. Met onze vroegboekdeals maak je nieuwe herinneringen in Griekenland vanaf €249 per persoon. Boek nu zorgeloos dankzij de uitgebreide garanties op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. It's a Sunweb holiday. Je ideale zonvakantie boek je nu. Ontdek de vroegboekdeals op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Goedenavond, daar zijn we weer met bekervoetbal. De verlenging bij RKC tegen ADO. De tweede helft van Vitesse tegen DVS 33. En net begonnen Heerenveen tegen Go Ahead Eagles. Ja, we bellen zo ook even met de initiatiefnemers van het Kapsalon Theater in Amsterdam. Die ludieke actie van de culturele sector, die ludieke actie heeft verboden. En te gast een gouden medaillewinnaar van Barcelona 1992. Jos Lansink was daar de beste springruiter en coacht nu het nationale team. Wat wil hij bereiken? En we zijn in Boedapest, waar de handballers geschiedenis kunnen schrijven. Ja, want de volgende ronde, als ze die halen, hebben ze geschiedenis geschreven. Richard van der Made, Nederland tegen Portugal. Je zei al, gelijkspel is genoeg. 1 doelpuntje verschil verliezen mag ook nog. Hoeveel staat het? 14-11 voor Nederland in de slotfase van de eerste helft. Nederland ligt dus keurig op koers, maar ze zijn er nog lang niet. Want het kan snel gaan en we spelen natuurlijk nog een tweede helft met opnieuw 30 minuten. Nederland continu toch in deze eerste helft, behalve in de eerste 2 minuten op voorsprong. Wat valt op dat Bart Ravensbergen in het doel uitstekende percentages haalt. Terwijl Steins nu met een stuitballetje naar de hoek daar de linkerhoekspeler vindt. Die blijft geblesseerd liggen in de cirkel. Het is Ivar Stavast die scoort. Een 2 minuten tijdstraf voor Portugal lijkt me meer dan terecht. De Noorse scheidsrechters zitten er bovenop. Delen veel tijdstraffen uit. Vooral aan Portugese zijde. Ook Nederland. Tom Jansen heeft er al 2 gehad. 2 keer 2 minuten. Als je een derde tijdstraf krijgt, dan kun je niet meer terugkomen in de wedstrijd. 15-11 na 28 minuten dus. En Nederland doet het ook in deze derde poolwedstrijd weer meer dan uitstekend. Om 6:45 vanavond is er afgetrapt in Waalwijk. RKC tegen ADO. Edwin Cornelissen is erbij. Klopt het nou, Edwin, dat jij zojuist voor het eerst in de geschiedenis van Langs de Lijn je eerste live doelpunt had? Ja, bij het voetbal wel, ja. Dus ja. Ik heb er genoeg zien staan als ze van een rekstok afkwamen of zo. Maar echt een live doelpunt bij het voetbal, ja, dat is echt een unicum voor mij. Ja. Dus je snapt, mijn avond kan niet meer stuk. Heel goed. Het staat inmiddels nog steeds 3-2 voor RKC Waalwijk. Terwijl we in de tweede helft van de verlenging zitten. 6 minuten daarin gespeeld. En ik zie nu dat RKC recht op de keeper afloopt. Kan het gaan afmaken en doet dat niet. Omdat de aanvaller van RKC, Michiel Kramer. Ja, ik zat weer aan een dansje te denken. Hè? Net als afgelopen weekend. Maar dit keer stuitte hij op de vuisten van doelman Koopmans van ADO Den Haag. 3-2 de stand is in het voordeel van de RKC. En ADO Den Haag komt eigenlijk niet veel verder dan wat opportunistische halen naar voren. Dus ja, de kans dat ze het alsnog gaan halen, de Hagenezen, die acht ik niet heel groot. Ja, dansje van Umtiti, hè? Deed hij na de Fransman van een tijdje geleden op het WK. Goed, we gaan weer even naar Mark Klooster ook. Want DVS 33 doet het gewoon goed tegen de Vitesse. Het is maar 1-0, Mark. Ja, daarom is het nog spannend. We zijn ruim 3 minuten onderweg in de tweede helft. 1-0 dankzij die treffer van Huisman. En ik vertelde u in de vorige flits over die enorme kans voor DVS op de gelijkmaker. Ali Akla schoot hem voorlangs vanaf 5 meter. En Rijs Wat, die is gewisseld door trainer Peter Wesselink. Ex-speler nog van Vitesse. Dat is een keiharde trainer hoor. Die denkt, ja, als jij zulke kans om zeep helpt, dan haal ik je er gewoon uit. Hij is vervangen door Van Dijk. Er zal vast een andere reden voor zijn dan het missen van die kans. Maar het was een enorme op de gelijkmaker vlak voor rust voor DVS 33. Maar goed, de bal ging dus voorlangs en dus staat Vitesse met 1-0 voor. En belandt de bal die nu doorschiet in de handen van Vitesse goalie Howie. 1-0, houden. 1-0 na 5 minuten in de tweede helft bij Vitesse DVS. Het EK-handbal is in volle gang in Boedapest. Nederland tegen Portugal. Richard. Hele spannende avond voor het Nederlandse herenhandbal. 15-12, bijna is het klaar. De eerste helft. Nederland staat nog altijd voor. 15-12, 2 minuten voor Angel Hernandez. Dat is natuurlijk een Portugees. Nederland ligt dus keurig op koers in deze beslissende wedstrijd tegen de Portugezen. Die verloren mag worden met 1 goal verschil. 2 goals, dan betekent het einde voor Nederland en dan is het uitgeschakeld. Dat zou bijzonder zuur zijn als je in de openingswedstrijd het thuisland voor 20.000 toeschouwers weet te kloppen. Dan moet je jezelf eigenlijk belonen. En Nederland is hard op weg om dat gewoon te doen. De goal vanaf de cirkel zit er ook weer prima in. En zo loopt Oranje via Smit, Alex Smit, uit naar 16-12. Portugal in dubbel ondertal. Daar profiteert Nederland dus goed van. 30 seconden nog te spelen. En ja, je mag zo langzaam, maar zeker mag je toch ook zeggen dat dit team steeds meer uit de schaduw stapt van de Nederlandse handbalvrouwen. Die de afgelopen jaren natuurlijk bijzonder succesvol zijn geweest. Maar de afgelopen jaren ook duidelijk minder presteren. En het is o zo moeilijk in dat sterke mannenhandbal. Waar de concurrentie ongelooflijk groot is. Om er tussen te komen, om die subtop te bereiken. Maar Nederland is steeds meer onderweg om die stap ook te gaan zetten. Weer een goal nog in de laatste seconde voordat de zoemer klinkt. Ik denk dat hij gewoon telt van Kai Smits. Keeper ligt op de grond van Portugal. 16-13. Dat is de ruststand halverwege. En zo heeft Nederland tot nu toe weer een prima partij afgeleverd. 30 minuten gespeeld tegen Portugal. En 16-13 is dus de ruststand. Goed, gaan we voor het eerst en zeker niet voor het laatst schakelen met Andy Houtkamp, die bij Heerenveen tegen Go Ahead Eagles zit. Nummer 10 tegen nummer 11. Op papier een mooi potje, Andy. Ja, op het veld ook de eerste 10 minuten, want het staat nog wel 0-0. Maar 2 aanvallende ploegen en inderdaad 10 tegen 11. Go Ahead niet echt in goede doen hoor, de laatste tijd. En ook Heerenveen afgelopen weekend nog verloren door die enorme blunder van Maus. Maar nu een kans voor Heerenveen, een groot ook voor Moussaba en voor Veerman. En dan gaat die ballerie, nee, gaat er niet in. Het was Negren de Zweed die het eerst schoot en de Het tweede schot was van Anthony Moussaba. En die ging er ook niet in. Het was een goede kans voor Heerenveen. De grootste tot nu toe. Het staat dus 0-0 in uiteraard een leeg stadion. Maar ik heb toch wel goede hoop dat we over 2 weken... als de winterstop, want we hebben een hele korte winterstop het laatste weekend van januari, dat we daarna weer wat publiek mogen verwelkomen. Want het is wel wat stilletjes. Ook het volkslied werd wel mooi gespeeld, maar vanaf een bandje. En daar stonden ze hoor, met z'n 22e en de scheidsrechters en grensrechters op een rijtje te wachten tot het volkslied voorbij was. Balbezit voor Van Beek, voor Heerenveen. Het staat 0-0. Het is een leuke wedstrijd tot nu toe. Ook Go Ahead heeft zich niet onbetuigd gelaten. Heeft een halve kans gehad. Maar vooralsnog staat het dus 0-0 bij Heerenveen Go Ahead. Laatste minuten van de verlenging RKC tegen ADO. Edwin. Ja, het had niet veel geschild of ik had weer een doelpunt live mee kunnen nemen. Het was opnieuw een doelpunt voor RKC Waalwijk. Opnieuw is het de invaller, Jens Odgaard. Normaal gesproken wel basisspeler bij RKC. Maar ja, zoals gezegd, RKC is niet begonnen met zijn sterkste elftal. Heeft die sterkere spelers gaandeweg de wedstrijd ingebracht. En die Odgaard was dus een goede greep, een goede wissel. Want hij scoort opnieuw, brengt de stand op 4-2. Dan kan het dus niet meer misgaan met nog 4 minuten op de klok voor RKC Waalwijk. En dat betekent dat het erop zit straks voor ADO Den Haag. Dat buitenkansje om dan toch nog eens weer tegen wat eredivisie ploegen te spelen. Maar waarschijnlijk ligt de prioriteit toch wat meer bij het hoog eindigen in de eerste divisie. Ja, je vraagt je wel af, hè, is het voor beide partijen wel goed die verlenging? Want ook voor RKC zijn de belangen natuurlijk groot in de eredivisie. Aan de andere kant, kwartfinale beker, dat biedt natuurlijk ook weer perspectieven. 4-2 dus door Odgaard, die zijn wissel meer dan waar maakt. Goed, weet u nog, de Olympische Spelen van 1992. Heel veel sportliefhebbers denken dan meteen aan goud, goud, goud. Theo Rijtsma, de gouden medaille van Ellen van Lange op de 800 meter. Maar er was nog een gouden plak, die van de springruiters. Nu moet het gaan gebeuren voor wat betreft Nederland. Vijf galopsprongen in het zicht van het vele Nederlandse publiek wat erbij zit. Door de dubbel, keurig daar doorheen. Hij gaat nu naar de hindernis 13 en is nog altijd foutloos. En in een goede tijd, wat rijdt hij hier ontzettend berekend en beheerst. Hij gaat nu op weg naar die laatste vervaarlijke hindernis 14. Dat water met daarachter die hindernis van 1,55. Schitterend, schitterend. Hij is foutloos binnen de toegestane tijd. En dat brengt Nederland op, denk ik, op dit moment aan de leiding. Schitterend wat Jos Lansink hier laat zien. Ze zijn in bloedvorm. Ja, u hoort het, een van de ruiters, Jos Lansink. Ed van de Bent was het trouwens, die er toen al bij was. De laatste jaren verdween Jos Lansink een beetje van het toneel. Maar hij is terug als bondscoach van de Nederlandse springruiters. Dag Jos, goedenavond. Goedenavond. Wat gebeurde er met je toen je dit hoorde? Ja, ik heb het wel gevoel, moet ik zeggen. Ja, het is altijd toch goed wel om dat terug te horen. Ja? In wat voor zin? Kan je dat uitleggen? Ja, oké. Okay. Ik mocht één fout maken. En je weet, op dat niveau kun je snel een foutje maken. Zeker tussen mens en dier. En dat stond natuurlijk staat altijd op, zeker op Olympische Spelen, staat druk op de ketel. Mm. Je wilt het zeker voor het team ook niet verkloten. En als je dan met zo'n goed gevoel en met zo'n medaille naar huis toe kunt komen. We waren misschien wel een beetje favoriet. We waren een fantastisch team. En als je dan dat kunt waarmaken, ja, ongelooflijk gevoel. Ja, hoogtepunt uit je carrière? Eén van de, ja. Ja? Zeker weten. Ja, oké. Okay, noem er nog eens één dan. Ik heb in 1994 de wereldbekerfinale gewonnen in Den Bosch. Ook voor eigen publiek, was ook fantastisch. Er waren drie omlopen en alle drie gewonnen. En in 2006 ben ik wereldkampioen geworden in Aken. Ja, voor 60.000 mensen om daar te winnen. Dat was ook kippenvel gevoel. Ja, dat snap ik wel. Ja. Je hebt nog een tijdje voor België gesprongen. Ja. Je woont ook in België momenteel? Ja, al 25 jaar. Ja, ben je nou Belg ook een beetje? Of ben je eigenlijk voor een groot gedeelte eigenlijk Nederlander? Ik ben helemaal Nederlander. We kijken de Nederlandse televisie, we kijken de Nederlandse krant. Zondags altijd langs de lijn. Zo, dus ik ben echt een Nederlander. Ja, dan ben je echt een Nederlander. Ja, dat is duidelijk dan, ja. 1 januari dus begonnen nu als bondscoach. Hoe bevallen de eerste weken? Ja, dat is een beetje aftasten. Ik heb met een aantal ruiters al onder vier ogen een beetje gesproken. Een beetje de planning gemaakt. Want het is natuurlijk al meteen een belangrijk jaar. We hebben eind augustus het WK. Dat kun je meteen al plaatsen voor Parijs, voor de Olympische Spelen. Dus het is toch belangrijk, een klein land. We hebben heel veel goede ruiters. Maar echt, de echte toppaarden ontbreken een beetje. Dus het is echt belangrijk om een hele goede planning te hebben. Ja, we gaan het gesprek even onderbreken. Want dan weet je, als je langs de lijn luistert, dan weet je wat er aan de hand is. Wat denk je? Ja, dat weet ik. Wat is er aan de hand? Ik denk het doelpunt. Ja, Andy, zeg het maar. Ja, dat heeft hij heel goed gezien. Jos, ik mocht erbij zijn in 92, 30 jaar geleden, dat hij goud won. Echt geweldig. Maar goed, ik zit nu bij Heerenveen tegen Go Ahead. En Go Ahead komt op voorsprong. Mooie voorzet vanaf de rechterkant. Goed binnengekomen door Cordoba. Ik moet zeggen, Maus, de keeper van Heerenveen, zag er niet super uit. Maar het was wel dicht bij hem dat de bal werd ingekopt. En zo staat dus Go Ahead met 1-0 voor tegen Heerenveen. Gaan we naar Mark Kloostra, Vitesse tegen DVS 33. Ja, want daar wordt het 2-0 door Luis Openda. En het opvallendste is de man van de assist, die heet Jonker. En dat is een speler van DVS die de bal achterloos achteruit kopt. En hem daarmee in de loop kopt van Luis Openda. En die staat dan ineens vrij oog in oog met keeper Waterberg. En lift de bal met zijn rechtervoet keurig over de doelman heen. En zo maakt Vitesse 2-0 en lijkt het de wedstrijd te beslissen. Terwijl ik vlak daarvoor dacht, als ik zo de uitzending inga, dan ga ik vertellen. Ja, het is spannend op het scorebord 1-0 en Vitesse moet echt gaan opletten. Want DVS had twee mogelijkheden om opnieuw op gelijke hoogte te komen. Een aanval met 3-2 niet goed uitgespeeld. En vlak daarna Roumeion, die schuin op het doel af kon van houden. Maar de bal voor het in de korte hoek naschoot. Maar dat waren weer twee waarschuwingsschoten van DVS. Maar DVS helpt dus een handje met die terugkopbal van Jonker in de loop van Openda. En die tikt de bal na een uur spelen iets minder. keurig met binnenkant rechts over de keeper heen. En zo leidt Vitesse met 2-0 en lijkt de wedstrijd met de derde divisionist beslist. Goed, RKC ADO Den Haag is afgelopen, is 4-2 geworden. RKC dus door naar de volgende ronde. Praten wij door met de nieuwe bondscoach van de Springruiters, Jos Lansing. Sinds 1 januari ben je begonnen, Jos. En je zegt dan ga je een beetje aftasten. Wat heb je gedaan dan de eerste dagen? Ja, zoals ik net al zei, met verschillende ruiters een gesprek gehad onder vier ogen. En proberen een beetje te weten te komen wat hun gevoel is en welke wedstrijden hun persoonlijk willen doen. Want we hebben natuurlijk de landenwedstrijden, maar er zijn natuurlijk ook een aantal hele lucratieve wedstrijden van de Global Tour, waar ook een aantal ruiters kunnen deelnemen. En ik vind persoonlijk heel belangrijk, wat ik net al zei, het WK is in augustus, dat iedereen nog een beetje benzine in de tank heeft. En proberen, wat ik net zei, het is een klein land, we hebben niet te veel toppaarden. Dus het zal heel belangrijk zijn om een hele goede planning te hebben en daar samen aan te werken. En dat alle neuzen in dezelfde richting komen. En dan denk ik, dan kun je ook tot succes komen. Ja. Je bent dus gaan oriënteren, je bent gaan kijken hoeveel benzine er nog in de tank zit. Viel het dan mee of viel het tegen, als je heel eerlijk bent? In het begin van het seizoen valt het meestal mee. Maar ja. Het is belangrijk dat je op het eind van het seizoen nog benzine in de tank hebt. Dus het is heel belangrijk dat je met elkaar een goede planning maakt. En elke combinatie is natuurlijk ook verschillend. Je hebt combinaties die hebben een paar wedstrijden meer nodig. En je hebt hele ervaren combinaties die niet zoveel wedstrijden nodig hebben. Ja, laten we zo verder praten over dan hoe dat seizoen er verder uitziet. Maar allereerst 2 keer nee gezegd, hè, toen je werd gevraagd voor de bondscoachpositie. Ja, dat klopt. Ik had een paar aanbiedingen van andere landen. En 2 keer nee gezegd omdat ik in principe, ik heb een eigen stal, ik heb eigen ruiters, ik heb in principe, had ik werk genoeg. Maar toen je uit Nederland komt, dat is toch iets anders. En op het laatst heb ik toch ja gezegd. Wat waren de andere aanbiedingen? Andere landen. Ja, snap ik. Zoals daar zijn? Verschillende landen, maar ik denk dat ik de namen niet hoef te noemen. Maar wel goede landen. Aansprekende landen. Waarom wil je die namen niet noemen eigenlijk? Ja, ik weet niet of dat goed is voor andere bondscoaches. Want die zijn daar nog in dienst of waren daar nog in dienst. Dus dat is netjes. Vind ik niet zo netjes. Maar je hebt 3e keer, dan zei je toch ja. Dus de volgende keer weten we dat als we jou willen hebben, dan moeten we niet bij de eerste nee opgeven. Want wie weet wordt het nog wel ergens een keer een ja. De aanhouden wint, hè? Ja, dat blijkt. Maar wat gaf dan de doorslag om toch ja te zeggen? De doorslag gaf dat de ruiters allemaal achter me stonden. Dat vond ik een van de belangrijkste vereisten. Dat de ruiters zeker wist dat de ruiters achter me stonden. En dat was zo. En toen ben ik overstag gegaan. Ja, maar Rob, ik heb er heel veel zin aan. Rob Erens, daar ben je de opvolger van. Vorige bondscoach. Ja. 10 jaar lang heeft hij het gedaan. Die was helemaal verrast dat zijn contract niet werd verlengd. Geeft dat jou dan toch op een of andere manier een beetje een dubbel gevoel? Nee, ik denk dat Rob zelfs 16 jaar bondscoach was. Nee, dat geeft me zeker geen dubbel gevoel. Je weet dat die houdbaarsduur die is niet altijd even lang. Je bent altijd afhankelijk van mens en dier. En van prestaties. In onze sport is dat zeker zo moeilijk. Ja, maar het ging ook met name om de manier waarop. Hè? Daar heeft de Hippische Bond wel wat kritiek op gekregen, toch? Ja. Dat heeft misschien niet de schoonheidsprijs verdiend. Als je zo lang samen met elkaar werkt, dan zijn er misschien ook andere manieren om van elkaar afscheid te nemen. Maar het is zo. En we moeten nou weer vooruitkijken. Ja. En dat gaan we nou doen. Heb je Erens nog wel gesproken? Ik heb hem wel niet echt gesproken, maar wel geappt. Ja, want er moet toch een soort van overdracht zijn, of werkt dat niet zo? Op het moment is dat niet zo. De overdracht is dat ik gewoon ben begonnen eind van het jaar eigenlijk. En met de ruiters heb gesproken. En proberen de neus in dezelfde richting te krijgen. En hopelijk lukt dat goed. Ja, maar Erens heeft niet gezegd van ja, dag, zoek het even uit. Ik ben er even klaar mee. Ja, dat weet ik niet persoonlijk, dat kan ik niet zeggen. Ja, maar je hebt met hem gewhatsappt zijn, dus daarom vraag ik. Ja, hij heeft mij succes gewenst. Dus, dat wel. Ja. Dat wel. Nu heeft onze redactie rondgebeld, Jos. En we hebben aan collega's van jou gevraagd, wat is nou de kwaliteit van Jos Lansing? Wat denk je dat ze gezegd hebben? Ik ben benieuwd. Nou, noem eens wat. Ik zit goed, laat het me komen. Nou, als bondscoach heb je toch een idee van wat jou zo goed maakt? Ik denk dat ik aardig goed mensen kan begeleiden. Of goed mensen kan begeleiden. Dat is door de laatste jaren wel gebleken. Want ik train natuurlijk ook veel andere combinaties. En die zijn ook allemaal succesvol geweest. Maar het zijn combinaties, hè? Sorry? Het zijn combinaties, dus je moet niet alleen mensen goed kunnen begeleiden. Ja, combinatie bedoel ik mens en paard. Ja, ja, want dat is precies wat ze bijna ook allemaal zeggen. Jos is ontzettend goed met paarden. Hij kan vooral een paard ook ontzettend goed managen. Ja, dat denk ik dat ze meer bedoelen. Dat je probeert, wat ik net ook al zei, naar een hoogtepunt toe te werken. Niet in het begin van het seizoen te veel vragen. En op het kampioenschap dat je met een frisse combinatie aan de start komt. Dus goed plannen, niet te veel wedstrijden doen. Wat ik net ook zei, in combinatie heeft meer wedstrijden nodig dan de anderen. En dat heb ik door de jaren heen zelf persoonlijk ook. Heeft mij altijd goede prestaties geleverd. En dat bevalt mij goed, dat systeem. Kijk, en dan snap ik nog het gedeelte waarin je een mens managt. Want die kan aangeven wat er nodig is. Maar hoe zie je dat of hoe schat je dat in bij een paard? Ja, je bent daar dagelijks mee bezig met zo'n paard. En je probeert, je kent je eigen paard. Als je 's morgens op stal komt, je ziet of die goed gehumeurd is, of die goed te pas is. Dus je bent een eenheid, hè? Waar zie je dat aan dan, of een paard goed gehumeurd is? Aan zijn uitdrukkingen. Geef eens een voorbeeld. Want dat fascineert me wel hoe je dat ziet. Waar let je dan op? Als je bijvoorbeeld in de stal komt en hij komt netjes naar voren toe, met de oren naar voren toe. En dan is hij goed gemeurd. Of hij gaat achter in de hoek staan. En dan denk ik, zoals veel mensen ook wel soms hebben, ik heb een mindere dag. Het is mijn dag vandaag niet. Ja. En dat gebeurt bij mensen en dat gebeurt bij een dier ook. Ja, hoe merk je het bij je ruiters dan? Dat denk ik, dat ze zich zo laten uiten. In de manier van spreken of in doen. Ja. Of misschien minder presteren in de ring. Ja. Nu is dit wel even anders dan hoe het ook gaat bij veel andere sporten. Hè? Want je hebt te maken met ruiters die ook allerlei andere werkzaamheden ernaast hebben. Hoe zoek je met elkaar die balans? Ja, de meeste ruiters zijn toch echt top professional. Dus die weten we dat ze in de ring moeten of op concours zijn of op de wedstrijd zijn. Wat hun job is en waar ze voor gaan. Die zijn ook vaak... hebben sponsoren, dus die moeten ook voor prestaties gaan. Ja, maar ik bedoel, die hebben ook een eigen miljoenenbedrijven, kiezen een eigen pad, geven zelf leiding en dan nu moeten ze luisteren naar jou. Ja, maar ik vind altijd en ik zeg altijd, samen zijn we sterk. En dat zal nu ook moeten blijken. Als we goede resultaten willen halen op kampioenschappen, dan moeten we samen sterk zijn. En zeker in een klein land. Ja. Nou, dat is de enigste manier. Ik vraag het ook, en omdat je het net zelf ook al noemde, ruiters kunnen op bepaalde toernooien heel veel geld verdienen. Hè? Dus bijvoorbeeld op een wedstrijd in de Global Champions Tour in Qatar, daar kun je zomaar een paar ton in je zak steken in een weekend. Ja. Jij wil ze in actie zien tijdens de landenwedstrijden. Nou ja, samen staan we sterk, maar wat voor gesprekken voer jij dan? Ja, de ruiters die maken elk jaar, zoals we nou al zeiden, onder gesprekken, onder vier ogen, probeer je een planning te maken. En elke ruiter wil graag naar een WK toe. Een medaille, dat kun je niet omzetten in geld. Die medaille blijf je eeuwig leven volgen en positief volgen. Dus elke ruiter en elke sponsor en eigenaar, die wil naar een kampioenschap toe. En die willen prestaties leveren. Ja. Dus daar kun je ze nog wel een keer overheen zetten. Ja. Er verandert een hoop, hè? Niet alleen in financieel opzicht, ook in de manier waarop er naar jullie sport wordt gekeken. We weten bijvoorbeeld dat de Duitse bondscoach in Tokio werd weggestuurd wegens dierenmishandeling. Daar was nogal een ophef over. Ik weet niet of je vandaag het nieuws uit Duitsland hebt meegekregen over Ludger Beerbaum. Heb je dat nieuws gehoord? Ja, dat heb ik gehoord, ja. We springen uit ook de afgelopen dagen onder vuur. Er zijn beelden opgedoken, undercoverbeelden. Weliswaar wat vaag, waarin te zien is dat hij zijn paarden slaat, waar alleen een lichte tik is toegestaan. Wat voor invloed heeft dat op jullie sport? Dat kan veel zijn. Maar die beelden, ik vind gewoon de manier waarop is onacceptabel. Dat hoort niet in onze sport thuis. Je hebt de beelden gezien ook? Ja, dat hoort gewoon niet in onze sport thuis. Als je succes wilt hebben, dan is succes is vertrouwen tussen mens en dier. En dat is geen andere manier om succes te krijgen. Hm. En met zulke methodes, dan schaadt je het vertrouwen in mens en dier. Op het moment dat in jouw stal of bij jouw mensen als bondscoach zou voorkomen, jij hebt daar weet van, dan zou je direct ingrijpen. Onacceptabel. Ja, Ja. Je gaat terugkeren aan de internationale top. Daar woon je ook in België. Je hebt een groot bedrijf, heel veel paarden ook zelf. Maar je gaat wel heel veel reizen. Hoe ga je dat doen met je bedrijf? Ja, maar dat deed ik van tevoren ook. Ik heb ook een paar ruiters die ook op die wedstrijden waren andere jaren. Dus ik ben ook op die wedstrijden altijd aanwezig geweest. Nou komt er alleen bij dat ik het Nederlandse team mag begeleiden. Hmm. Oké, dus eigenlijk verandert er voor jou wat dat betreft niet zo heel veel? Niet zo heel veel. En ik heb goede mensen thuis, dus er hoeft in principe geen probleem te zijn. Ja. Augustus is dus belangrijk, hè? Het WK om je te kwalificeren voor Parijs 2024, de Olympische Spelen daar. Vorig jaar in Tokio haalden we 1 medaille. Langs de sloot en dan over de oxen, die gaat goed. Tempo houden richting Mount Fuji, dat moet goed gaan. Fuji gaat ook goed. Nu naar de voorlaatste hindernis, de tijd. Het wordt een medaille als hij opschiet, als hij snel gaat met Beauville. De tijd van de Vleuten, er gaat geen balk af en het is brons! Het is brons voor Michael van de Vleuten, hoho! Het is een bronzen medaille. Wie had daarop gerekend? Ja, wat voor doelstellingen heb jij meegekregen? Sorry dat ik even onderbreek, maar dit is misschien wel het beste voorbeeld. Michael van de Vleuten, die heeft vorig jaar bijna 3 of 4 wedstrijden van tevoren gedaan voor de Olympische Spelen. Die had echt een hele goede planning. Die wist dat hij vroeg genoeg eigenlijk in het team zat. Die kreeg de voorkeur van de bondscoach. En dan kun je zien hoe ver als je ook kunt komen. Ja, dat is een goede keuze van de bondscoach. Dat bedoel je maar te zeggen en om aan te geven wat de invloed van de bondscoach is. En ook van de ruiter om de goede keuzes te maken. Niet te veel wedstrijden gedaan. Een hele goede planning gedaan. En dan dat kan ook leiden tot succes. Wat voor doelstellingen heb jij meegekregen, Jos? Proberen medailles te winnen. Ja. Maar wie wil dat niet? Dat snap ik. Goud weer na 32 jaar, na Barcelona. Jouw gouden medaille. Ja, zit het erin, denk je? Ja, we moeten met z'n eerste plaatsen natuurlijk. Maar zoals ik net ook al zei, Nederland heeft niet goede ruiters, maar hele goede ruiters. En alles zal altijd staan en bij een hele goede planning. En daar moeten we ons bij houden. Ja. Maar is die gouden medaille de stip aan de horizon? Is dat waar je echt voor gaat? Zeker weten. Ja. Hoe zorg je er dan voor dat de toppaarden blijven? Want vlak voor Tokio hebben we het toppaard van Jeroen Dubbeldam verkocht. Ja, niet voor Tokio. Dat was, ik denk, voor... was dat niet? Wel toch? Voor Tokio niet. Jeroen zat niet in Tokio voor... dat klopt. Die zat niet bij de laatste, geloof ik. Ja. Dat kan gebeuren. Ja, je bereidt je voor op zo'n toernooi en dan moet je wel zorgen dat je die paarden houdt natuurlijk. Ja, maar ja, oké. Dat is een ding wat je natuurlijk met de eigenaren ook goed moet overleggen. Als ze van tevoren weten, jouw paard die is zeker in het team. En dat was in dat geval misschien met Jeroen niet een heel zeker geval. En als er dan een bod komt, ja, dan kun je de eigenaar natuurlijk geen ongelijk geven dat hij het paard niet verkoopt. Ja. Als een eigenaar weet, voor 100% mijn paard gaat naar de Olympische Spelen, dan denk ik dat er niet zo heel veel eigenaren zijn die zeggen, ik ga hem nou net voor de Olympische Spelen verkopen. Het is dus niet alleen aan de ruiters, maar zeker ook aan de goede paarden. Nu heb je thuis 57 springpaarden staan. Ik kan me voorstellen dat je dan denkt, hey, daar zie ik misschien wel een match die ik kan maken. Ja, misschien wel, ja. Maar die match is nog niet gekomen. Maar je gaat er een beetje bij glimlachen. Ja, je gaat er lachen, ja. Ja, het is toch goed. Het is een goede insteek. Dus dat is waarom... iets waar je mee bezig bent? Misschien. Waarom doe je daar zo geheimzinnig over? Nee, ik doe er niet geheimzinnig over. Ik had een Nederlandse ruiter in dienst, Frank Schutter. Die zou eigenlijk een jaar bij mij komen om te trainen. En die is 9 jaar bij mij geweest. 9 jaar bij mij in dienst geweest. Dus dat is vorig jaar afgelopen. En ik wou heel graag weer een Nederlandse ruiter proberen in dienst te krijgen. Dat is op het moment nog niet gelukt. Maar ik probeer het wel, ja. Nou, wie weet. Laten we afspreken dat we 10 jaar na Parijs opnieuw contact met je hebben. Laten we, 10 jaar na Parijs? Dan blikken we 10 jaar terug, bijvoorbeeld. En dan luisteren we opnieuw naar het verslag van de medaillewinst in Parijs. Oké. Okay, zullen we dat afspreken? Moet je wat 10 jaar bij ons coach blijven. Dat is misschien ook wel een goed idee. Ja. Dank je wel voor nu, Jos Lansink. Dank u wel. Fijne avond. NPO Radio 1. Het is 9:55. Hier is Freddy van Tijn met het NOS Journaal. In Frankrijk zijn de afgelopen 24 uur 464.000 nieuwe positieve tests geregistreerd. Dat is het hoogste aantal ooit. Het weekgemiddelde ligt nu op 309.000. Dat is ook een record. Het parlement heeft zondag ingestemd met een nieuwe gezondheidspas. Ongevaccineerden krijgen dan geen toegang meer tot restaurants, culturele instellingen en sommige vormen van openbaar vervoer. Het ministerie van Volksgezondheid in Nederland heeft een grotere mediacampagne aangekondigd om het aantal gezette boosterprikken zo sterk is afgenomen. Vorige week zijn ruim 1 miljoen boosterprikken gezet, terwijl dat er in de week daarvoor nog bijna 2 miljoen waren. De gemeente Amsterdam gaat morgen de regels handhaven bij instellingen die meedoen aan de actie Kapsalon Theater. Burgemeester Halsema zegt dat ze wel moet, omdat het college de landelijke coronamaatregelen moet handhaven. Andere plaatsen, waaronder Hoorn, staan de actie in hun theaters wel toe. En de veiling van de zogenoemde Caravaggio-villa in Rome is mislukt. Er waren geen gegadigden. Om precies te zijn is de veiling afgeblazen. Het was een stadsvilla met landgoed midden in Rome, voorzien van een unieke plafondschildering van Caravaggio. Er waren geen biedingen. Daarom komt het pand waarschijnlijk in april opnieuw op de markt. Alleen de plafondschildering van rond 1600 zou al 300 miljoen waard zijn. Langs de lijn en omsteken. Goed, 3 bekeravondjes deze week. Vandaag de eerste editie. RKC tegen ADO Den Haag werd 4-2. We hebben Vitesse zien spelen, of die spelen nog steeds tegen DVS 33. Gaan we zo even kijken. Tussenstand 2-0. En natuurlijk Heerenveen tegen Go Ahead Eagles. Verrassend 0-1, Andy, of valt het, ja, of niet? Ja, het zijn natuurlijk wel nummers 10 en 11 tegen elkaar uit de Eredivisie. Dus wat dat betreft dicht bij elkaar. En bij Go Ahead denk je toch steeds weer terug aan de Eerste Divisie. Want dat waren ze toch vorig jaar. Maar ze doen het uitstekend door 11e plaats in de Eredivisie. En ook vanavond doen ze het goed. Staan nog steeds met 1-0 voor. Die goal van Córdoba. En Heerenveen heeft wel wat kansen gehad. Het is een leuke wedstrijd om naar te kijken. Met name Congolo had een hele goede kans. Maar stuitte op keeper Andries Noppert van Go Ahead Eagles. Die is geboren in Heerenveen. Is de enige Fries in het veld. En hij woont nu in Jouren overigens. Ik weet niet of het familie is van Danny Noppert, die darter. Maar goed, Andries Noppert is de keeper van Go Ahead Eagles. Normaal de tweede keeper. Maar tijdens bekerwedstrijden mag hij in het doel staan. En dat doet hij volgens nog goed. Want hij heeft de 0 tot nu toe gehouden. 34 minuten gespeeld. Heerenveen 0 en Go Ahead 1. Dan maar een leeg Gelredoom. Vitesse 2 tegen DVS 33-0. Maar Mark, je zei het net, er zitten nog wel wat mogelijkheden aan de kant van Ermelo. Zit er nog wat in? Nee, nu zeker niet meer. Met nog een kwartier te gaan, tenminste zeker niet meer. Een 2-1 maakt de wedstrijd natuurlijk weer heel erg spannend. Maar met die 2-0 lijkt Vitesse de zaken toch wel prima op orde te hebben. Het was met name toen het nog 1-0 stond in het begin van de tweede helft dat DVS 33 er 2 keer gevaarlijk uitkwam. En Vitesse echt wel waarschuwde van ja, als jullie zo blijven spelen, dan hangt die gelijkmaker in de lucht die voor rust ook al had kunnen vallen. Toen de beste kans van DVS niet werd benut door Ali Akla. Ik zie twee wissels klaarstaan bij DVS. En één is daar wel van wel het benoemen. Waard, Heidi Pinacci, die speelde nog 2 wedstrijden voor Vitesse. En die gaat zometeen in de ploeg komen bij DVS 33. Het ging voor Vitesse eerder in de KNVB-beker wel eens mis. Tegen amateurclubs, bijvoorbeeld in 2017. Een paar maanden nadat ze de beker hadden gewonnen, verslikten ze zich in hoofdklasser. Swift uit Amsterdam. Na penalties werden ze toen uitgeschakeld. En ook al een keer tegen Linde. Dat was in 2008. Toen ging het helemaal mis. 1-0 verloren van het FC Linde van Hans Kraaij junior. Maar goed, vandaag lijkt alles goed af te gaan lopen. Want 2-0 voor met nog 14 minuten te gaan. Dat mag voor Vitesse, de ploeg in vorm, ook in de Eredivisie, toch geen probleem meer zijn. 2-0 is de tussenstand. Nog 13 minuten te gaan in de Gelredoom bij Vitesse tegen DVS. Het EK handbal wordt er geschiedenis geschreven. Gaat Nederland door naar de volgende ronde ten koste van Portugal? Dan moet het winnen of gelijk spelen. Rusland was 16-13. Tweede helft, Richard. Ja, het mag zelfs nog met 1 goal verschil ook verliezen, Robert, van Portugal. Het is spannend hoor. 22-20. Ik dacht even, het is gespeeld toen het verschil 5 doelpunten was bij 20-15. De 6e van Kai Smits. Maar de Portugezen komen nu in deze fase van de wedstrijd, ruim 10 minuten in de tweede helft gehandbald, toch weer terug. En zo blijft het natuurlijk ongelooflijk spannend wie het gaat halen. Wordt het toch nog Portugal, dan moet het wel echt nog een tandje bijzetten, terwijl er een nieuwe bal moet gaan komen. Of wordt het Nederland? Dat zou dan voor het eerst in de handbalgeschiedenis zijn. Dat ze zich scharen bij de beste 12 van een Europees kampioenschap. En dat in een pool met IJsland, Hongarije en Portugal. Drie landen die allemaal hoger staan op de ranking dan Nederland. Maar Oranje heeft onder leiding van Erlingur Richardson, een IJslandse bondscoach, grote stappen gemaakt het afgelopen jaar. Nu is het doel leeg bij Portugal. Dat zijn de makkelijke doelpunten. Extra veldspelen bij Portugal. En Rutger ten Velde straft dat genadeloos af. Op de linkerhoek speelt hij in de snelle tegenaanval. Als er balverlies is bij Portugal, is Nederland razendsnel via Dani Baijens en dan Rutger ten Velde. Ja, dat zijn van die mentale tikken die je dan de tegenstander uitdeelt. Nederland overigens heeft ook te maken met drie positieve tests van gisteren. Dat heb ik nog niet eens gezegd in deze uitzending. Jeffrey Boomhouwer, Robin Schoenaker, een belangrijke speler in de dekking, en Florent Bourget. Ze zijn er alle drie niet bij, omdat ze dus positief zijn getest. Het komt veel voor, ook op dit Europees kampioenschap, bij heel veel landen. Duitsland zelfs, 8 in totaal. Dus ga er maar aan staan. Dan dunt je selectie heel erg snel uit. 23-21 is de voorsprong voor Nederland. Ruim 12 minuten gespeeld in de tweede helft. Kai Smit zet de aanval op vanaf de rechterkant. Had het lastig in de eerste helft, maar wordt nu steeds beter in de tweede helft. Speelt daar de hoek vrij. Daar komt Bobby Schagen naar binnen. Maar ook aan de andere kant bij Portugal staat een uitstekend de keeper in het doel. Net als bij Nederland, Bart Ravensbergen. Hoge percentages. En zo lukt het Nederland niet om 3 goals afstand te nemen. En blijft er dus voorlopig bij 23-21. Weer wisselt Portugal zijn keeper uit. Ja, het moet risico gaan nemen natuurlijk om toch iets te doen aan die achterstand waar Portugal al de hele wedstrijd tegenaan kijkt. Nederland speelt prima handbal. Ook weer in deze derde poolwedstrijd. Het staat voor met 2 goals verschil. Het Kapsalon Theater, de protestactie van de cultuursector, gaat morgen door. Ondanks dat verschillende burgemeesters hebben aangegeven wel te gaan handhaven. Aan de lijn hangt muzikant Ed Struilaert, een van de drijvende krachten achter de protestactie. Ed, goedenavond. Goedenavond, hi. Ja, vanmiddag werd bekend dat burgemeester Halsema gaat handhaven. Verrassing voor jullie? Nou, we hadden wel bericht verwacht eigenlijk van ze. Alleen dan eerder met de strekking, goh, wat leuk dat jullie dit gaan doen. He, we hebben afgelopen zaterdag en zondag de horeca natuurlijk gewoon door een gang laten gaan. Zonder te handhaven, dus dat gaan we bij jullie ook niet doen. Dat was eerder het bericht wat we hadden verwacht. Ja, dat had je gehoopt. Had je het echt verwacht dat dat zou komen? Nou ja, kijk, weet je wat het is? We zijn sinds afgelopen vrijdag bezig met deze actie. Toen is het ontstaan dat ze dan zeg maar ter 11:00 nu met zo'n statement komen. Dat vind ik wel heel flauw. Ja. Snap je het inhoudelijk? Halsema die zegt, ja, ik moet. Nee, ik snap het niet. Want ja, kijk, weet je wat het is? Wij doen eigenlijk met deze ludieke actie niks geks. Wij toveren de theaters voor 1 dag om tot kapsalon, beauty salon. Ja, en we doen alles volgens de regels. We houden 1,5 meter afstand. Er mogen maar een beperkt aantal mensen in daardoor. Alles met mondkapjes, QR-codes, de hele zand in mijn kraam. Dus ja, ik snap het eerlijk gezegd niet. En zeker niet als je het afzet tegen, nou ja, wat er nu in de ziekenhuizen gebeurt, namelijk een massale leegloop. En dat ook nog eens een keer in ogenschouw nemen, dat in de landen om ons heen alles gewoon open is. Ja, dat vind ik gewoon echt, qua hè, wat ze ons dan als cultuursector aandoen, vind ik gewoon heel erg. Ja, Halsema is niet de enige. Hè? Ook andere grote steden gaan handhaven. In Hoorn mogen jullie wel je gang gaan. Maar ja, wat betekent dat handhaven ook in Rotterdam, bijvoorbeeld voor jullie protestactie? Gaan jullie wel gewoon door? We gaan gewoon door. Kijk, het ding is dat de theaters zelf uiteindelijk beslissen of ze doorgaan of niet. Wij als organisatie hebben eigenlijk alleen faciliterend opgetreden en gezegd van jongens, dit zijn de theaters die meedoen, dit is het programma, hier kom je met elkaar in contact. We moeten het gewoon allemaal zelf doen. Dus de theaters kunnen zelf het beste inschatten hoe hun contact is met de burgemeester daar ter plaatse, met de handhaving ter plaatse. En ja, we gaan daar gewoon niet van uit dat bij de eerste de beste waarschuwingen gelijk boetes uitgedeeld gaan worden. Dat kan ik me niet voorstellen. Als je ziet dat het afgelopen weekend met de horeca ook niet zo gedaan is. Weet je, dat zou ik echt verschrikkelijk vinden als ze dat zouden doen. Ja, maar daar werd niet gehandhaafd, nu dus wel. Dus het zou zomaar kunnen gebeuren. Ga jij morgen optreden eigenlijk? Ik zou of morgen naar de kapper, in. Ik, wie weet ga ik morgen nog even naar de kapper, inderdaad. Ja, ja. we gaan het merken. Maar weet je wat ik wel mooi vind om te zien, is dat, inderdaad, wat je net al zei, Hoorn, die hebben al aangegeven dat ze niet gaan handhaven. Almere, heeft aangegeven om niet te gaan handhaven. Geertruidenberg heeft aangegeven niet te gaan handhaven. Ja, dus het wordt wel begrepen. En natuurlijk begrijp ik het dat een Halsema zegt van we moeten gaan handhaven. Maar ja, waar is dat begrip, weet je wel, voor een sector die... Nou ja, kijk, deze actie is natuurlijk gewoon... Het is een hele lieve actie. Laten we wel zijn. We lopen niet met we lopen niet boos stenen door politiebusjes heen te gooien. Ja. Ja, weet je, cut us some slack, zou ik in goed Nederlands zeggen. Hubert de Bruls van het Veiligheidsberaad, die zei over afgelopen zaterdag... de horeca, dat is een korte actie en dit is iets voor langere tijd. En daar zit dan blijkbaar het verschil in. Nou ja, voor langere tijd, kijk, de horeca... daar zaten de mensen ook gewoon uren achter elkaar lekker pilsjes te drinken. Ik denk dat dat de reden is waarom ze niet hebben willen handhaven. Omdat ze bang waren dat de straattegels uit de vloer getrokken werden, weet je. Dus ja, als cultuursector zijn we natuurlijk altijd een beetje... het braafste jongetje van de klas geweest. En ik denk dat dat nu wel eens een keer afgelopen moet zijn. We mogen best eventjes laten horen dat we er zijn. En het is niet heel gek, weet je. We hebben ons altijd aan de regels gehouden. Dus ja. Ja. Het is aan de theaters morgen. Je noemde net al wat plekken waar het doorgaat. Zijn er ook al theaters die nu in de afgelopen uur hebben gezegd... wij gaan het niet doen? Ja, er zijn een paar geweest. Emma Lord die heeft afgezegd. Ja, het Voorhuis. We hebben in Nijmegen, waar Bruls natuurlijk de scepter zwaait. Daar zijn er in ieder geval twee. Van de Vereniging en Lux. Die hebben gezegd dat ze het niet door laten gaan. Maar op andere plekken horen we juist heel veel strijdbare berichten. Ook uit Rotterdam komt bijvoorbeeld echt komen goede berichten dat ze gewoon doorgaan. En dat ze het morgen wel zien. Ja. Dus ik ben heel erg benieuwd. En tot slot, we begrepen ook dat er bioscopen meedoen. Dat heb ik eerlijk gezegd niet begrepen. Ik weet wel dat er musea meedoen. Okay. Onder andere het Van Gogh Museum, die doen mee. En nog een hele trits andere musea. Maar bioscopen die hebben zich in ieder geval, voor zover ik weet, niet bij ons gemeld. Goed. Dank, Ed Struilaert, over het nieuws dat de grote steden gaan handhaven tijdens de protestactie van de cultuursector morgen. En dan het handbal. Richard van der Made, Jan Roel zou zeggen oi, oi, oi, oi. Ja, of ja, dat zou ook nog kunnen. Hè? Op het eind 25, 24, 12 minuten. Ja, ik zit ook op het puntje van mijn stoel, joh. Dit is genieten, hoor, van het Nederlands team. Maar ook hoe Portugal nu toch de inhaalrace aan het inzetten is. 5 doelpunten was het verschil. Grote kans vanaf de cirkel. Gemist door de cirkelspeler Bart Ravensbergen met dat uitstekende been. Spectaculair. En dan die schreeuw, zoals we dat ook kennen van Tess Wester bij de Nederlandse damesploeg. Iturriza maakt zich goed los. En dan gaat dat rechterbeen van Ravensbergen omhoog. En zo pareert hij dat schot en blijft het 1 goal verschil. 25-24. Laatste poolwedstrijd. Als Nederland het haalt en het doorgaat samen met IJsland, dan speelt het nog 4 wedstrijden. Minimaal. Ook in Boedapest. Het hoeft dan niet te reizen. Dus dat is allemaal een voordeel. Tom Jansen op de rechteropbouw. De overloop vanaf de rechterkant van Smit naar de cirkel. 2 cirkels nu. En er is ruimte aan de linkerkant. Daar staat Rutger ten Velde. Die maakte er al volgens mij 2. En prikt er nu weer eentje binnen. 26-24. Een hele belangrijke van de Arnhemmer, de linkerhoekspeler. Tweede Bundesliga speelt hij bij Toes Venberg. En hij moet nu ook wel iets laten zien. Omdat Jeffrey Boomhouwer er dus niet bij is vanwege die positieve test. Nederland weer op 2 doelpunten verschil. 26-24. Heerenveen neemt het vanavond op tegen Go Ahead Eagles in de 8e finales voor de KNVB-beker. Andy Houtkamp, de slotfase van de eerste helft. Ja, nog een half minuutje in ieder geval. Want we zitten in de laatste minuut van de eerste helft. 1-0. Go Ahead leidt door de goal van Cordoba in de 15e minuut. En Lidberg, de zweet van Go Ahead, had goede mogelijkheid hoor, om de 2-0 te maken. Verder weinig kansen gezien, ook niet van Heerenveen. Die het toch een beetje tegenvallen. Hebben een moeizaam seizoen, zo in de middenmoot, een beetje flats. Maar goed, 1 minuut krijgen we erbij. Die gaat nu in die ene minuut met Noppert, de keeper van Go Ahead, in balbezit. Die de bal naar voren ramt richting de aanvoerder. Wel de aanvoerder, de Luc Brouwers. Die de bal eventjes aan Lidberg geeft. En dan gaat de bal rond bij Go Ahead. Go Ahead dat aanstaand weekend uitspeelt tegen Heracles. Een belangrijke wedstrijd. De laatste wedstrijd van het seizoen, dat is wel grappig, is Heerenveen Go Ahead op 15 mei. kan best wel belangrijk zijn. Omdat Go Ahead een beetje aan het sukkelen was. En de onderkant van de streep weer een beetje in het oog moest gaan houden. We zitten in de slotfase van deze eerste helft. 1-0. Go Ahead leidt inworp is voor Van Ewijk. Die heeft de bal van Beek gegooid. Oftewel Heerenveen in balbezit. Als de bal even in de breedte gaat naar Drezevic. De Zweedse Kosovaar, of Kosovaarse Zweed. Het is mooi het bekijkt. Heeft gepaasd. Bal naar de linkerkant. Gaat terug naar Drezevic. Dan moet de bal nu wel snel naar voren. Wil je nog een kans maken in de eerste helft. Om mogelijk op gelijke hoogte te komen. Halilovic. Bal naar buiten. Nee hoor, duurt te lang. En dan zegt Edwin de Graaf, mooi geweest. We gaan rusten. 1-0. Go Ahead leidt in Heerenveen tegen Heerenveen. Maar Kloostra, moeten de fans van DVS 33 naar de Sportlaan vanavond om ze met applaus te ontvangen? Ja, dat zouden ze kunnen doen, maar niet omdat ze door zijn naar de volgende ronde. Want er zijn nog 2 minuten te gaan. Ja, je weet natuurlijk nooit hoe een koe een haas vangt. Maar het ziet er niet naar uit dat dit nog spannend gaat worden. Met dus nog 2 officiële minuten en een paar extra minuten te gaan. We zagen zojuist bij Vitesse wel een debutant. Guyan de Recht. En die is geboren in 2003. Dus dat doet toch echt vermoeden dat hij vernoemd is naar de pas overleden Feyenoorder. Christian Guyan. Want de Feyenoord won in 2002 de UEFA Cup. En iets meer dan een jaar later werd deze Guyan de Recht geboren. Maar goed, leuk voor hem. Tekende vorige week zijn contract. Althans, verlengde zijn contract. En mag dus nu invallen in een wedstrijd die beslist lijkt. Vitesse lijkt te gaan doen wat het moet doen. En dan ja, rest voor DVS alleen maar de zoete herinnering van deze wedstrijd. Het is dan ook nog eens vervelend dat dat dan een herinnering is van een Gelredome zonder mensen. Het had allemaal veel mooiere plaatjes op kunnen leveren mocht het publiek er wel bij zijn geweest. Maar goed, zover kwam het niet. Ze hebben natuurlijk eerste divisionist uitgeschakeld. En ja, met 2 doelpunten van Roemenjon en ook Achillesveen nog in de vorige ronde. Maar dat was minder verrassend. Maar goed, ze kunnen terugkijken op een mooi bekeravontuur. Dat gaat eindigen in Arnhem in de Gelredome. Want de laatste minuut loopt. Huisman heeft de bal. Hij opende het bal als het gaat om doelpunten. Want maakte de 1-0 na 22 minuten. En de tweede treffer werd gemaakt door Openda. Die zojuist nog wel dichtbij de 3-0 was. Zijn tweede dus. Maar de bal via Waterberg, de keeper van DVS. Reservekeeper normaal gesproken. Maar omdat Daan Huiskamp, ex-Vitesse, er niet bij is, omdat hij ziek is, mocht hij onder de lat staan. Maar via die keeper ging de bal nog naast. Dat was een uitstekende redding met de benen. En daardoor blijft de schade beperkt. En mag DVS wat dat betreft wel terugkijken op een geslaagde wedstrijd. Want 2-0 verliezen bij de nummer 4 van de Eredivisie. De ploeg in vorm. Want voor deze wedstrijd al 9 wedstrijden ongeslagen. En dan reken ik even de KNVB-beker mee en de UEFA Cup. Dus dat is een prima resultaat voor DVS. Al hadden ze natuurlijk graag gestunt. Die stunt had er misschien wel in gezeten als Ali Akla vlak voor rust de gelijkmaker had gemaakt. Maar hij mist een dot van een kans voor DVS. Nu staat het 2-0. We krijgen 3 extra minuten in de Gelredome. partner. En Kajota Hill, ik lees net dat het over de Kuitenberg gaat. Die ook in de Amsterdam Gold Race wordt verreden. Dat wist ik helemaal niet van dat nummer. Jij wel natuurlijk. Ik wist dat natuurlijk gewoon. Eind jaren 70, een mooie plaat. We gaan snel naar Mark Kloostra. Vitesse tegen DVS 33, de laatste seconde. Ja, toch net te laat. Want de scheidsrechter fluit net af. Het laatste moment van de wedstrijd was een spectaculaire omhaal. Het is bij 2-0 gebleven, dus die ging er niet in. Die bal ging over van Baden-Frederiksen. Daarvoor bijna een doelpunt van de Recht. Guillaume de Recht dus. De debutant die zijn debuut bijna opluisterde met een doelpunt. Maar de voet van Waterberg voorkwam dat. Zoals die ook voorkwam in de korte hoek dat het 3-0 werd in de rebound van Witek. Het wordt uiteindelijk 2-0 voor Vitesse. Huisman en Openda hebben de doelpunten gemaakt. En Vitesse wacht een uitwedstrijd in de volgende ronde. Goed, RKC door, Vitesse door. Nederland ook door, Richard van der Maren op het EK? Ik denk het wel, maar goed, je moet voorzichtig zijn. 6,5 minuten ruim nog, 29-26. Kijk, daar scoort Portugal weer vanaf de cirkel. 29-27. Nederland mag verliezen met 1 goal verschil. Maar ja, je kunt ook zo 3-4 doelpunten op rij maken binnen een minuut. Binnen 2 minuten, nou niet binnen een minuut, maar wel binnen 2 minuten. Aan de andere kant, Nederland staat eigenlijk de hele wedstrijd al voor. Hè. Portugal begon wel beter, nam een 2-0 voorsprong. Daarna was het al heel snel 5-2 voor Oranje. En vanaf dat moment niet meer een gelijke stand gezien. Alleen maar Oranje op voorsprong. Wel heel vaak het verschil, inmiddels ook in de tweede helft. 1 goal verschil. En dus blijft het oppassen. En moet Nederland zuinig zijn in de aanval. Niet forceren, met geduld dus spelen. En zorgen dat die dekking zo dicht mogelijk blijft. Met in het middenblok de lengte, de spelers die daar met veel kracht spelen. Samir Ben Ghanem, Iso Sluiters en af en toe ook Jasper Adams, die gewoon in de Nederlandse competitie speelt bij Lions. Als je dan kijkt naar de selectie van Portugal, toch zeker een stuk of 6-7 spelers die uitkomen in de Champions League. Bij Nederland zijn dat alleen Luc Steins, die speelt voor Parijs. En natuurlijk ook Kai Smits bij het Duitse Magdeburg. 29-27, 5 minuten nog. Het doel bij Portugal is leeg. De bal gaat naar de rechterhoek, maar Nederland verdedigt goed met Ten Velde. Dan is het Adams die uitstapt, maar daar laat Sluiters even wat ruimte. Stapt niet uit bij de spelverdeler Silva. En die prikt de bal laag in de hoek. En zo is de aansluitingstreffer weer daar. 29-28, maar direct het antwoord van Nederland. En zo weer 30-28, Rutger ten Velde. Mooi nieuws vandaag voor bobsleer Ivo de Bruin. Hij slaagde er dit weekend niet in om zich te plaatsen voor de winterspelen in Peking. Met zijn viermans bob voldeed hij niet aan de eisen van NOC-NSF. Maar vandaag kreeg hij een telefoontje van de sportkoepel dat hij toch mag gaan. NOC-NSF maakt een uitzondering omdat de Bruin en zijn team de afgelopen jaren veel last hebben gehad van corona. De Bruin is dolblij. Het was vanochtend heel emotioneel. Marius Hendricks belde mij persoonlijk. Het duurde een paar minuten voordat ik dankjewel kon zeggen, omdat ik zo hard aan het huilen was. Alles kwam eruit? Ja, alles kwam eruit. Alle jaren van hard werken, de laatste 2 moeilijke seizoenen met alle coronamaatregelen, daar kwam er in 1 grote klap uit. Dat is een kroon op je carrière? Ja, dat zou ik het wel noemen. Ik heb 2 keer gemist. 2 keer via de officiële eisen wel gehaald voor de IBSF, maar niet voor de Nederlandse eisen. En nu mogen we eindelijk, dus, ja, dat is geweldig. En daarna ook met het teamgenoten gedeeld. Hoe ging dat? Ja, dus daarna heb ik onze high performance director gebeld, Vincent Kortbeek. Nou, samen even ook gehuild. Toen zeiden we, zullen we de jongens bellen via videoboodschap? Dus dat hebben we gedaan. En die braken allemaal stuk voor stuk, zoals ik ze nog nooit gezien heb. Ze moesten allemaal zo hard huilen. Dat was een heel mooi, heel intiem moment met alle jongens. En wat heb je uiteindelijk tegen Marius Hendricks gezegd? Dank je wel. Ik vind het heel mooi dat hij inziet hoeveel werk we eraan hebben gedaan. Hoeveel moeite we hebben gehad. En dat we er zo dichtbij waren een paar keer. Ja, ik ben er heel blij mee en heel dankbaar om. Want officieel voldoe je niet aan de kwalificatie-eisen van NOC-NSF. Het was een seizoen met ups en downs. Zie je dit dan als een beloning? Ja. Ook door corona heeft alles tegengezeten? Ja. Blessures in je team, maar we zaten er heel dichtbij. Zeker die eerste paar wedstrijden werden we 11e op een paar honderdste van die top 8. We hebben top 8 gesleept, de eerste run van het seizoen, toen iedereen fit was. Maar inderdaad, het is een beloning en een dankgebaar van NOC-NSF. Hier zo lang naar uitgekeken. Wat zijn nu de verwachtingen? Want jij zegt, Ja, jullie hebben dit al gevierd alsof dit een gouden medaille is. Maar hoe gaan jullie nu naar Peking? Het is zeker geen gouden medaille. We zullen verder gaan waar we het hele jaar voor hebben gestreden. Wij willen top 8 sleeën. Daar werken we elke week heel hard voor. En dat zal de komende weken niet veranderen. Bobsleer Ivo De Bruin was dat die toch naar Peking mag. Goed, we stellen het nieuws van 10 uur even uit. Het heeft alles te maken met hopelijk een historisch moment waarop Nederland de laatste 12 van een EK gaat halen. En het is ongelooflijk spannend, Richard. Ja, ga ik het toch zeggen, Robert. Ai, ai, ai, ai. Het zou toch niet zo zijn, want het is 30-30. Portugal is teruggekomen tot een gelijke stand. Nederland mag met 1 doelpunt verschil verliezen. Dan gaat het nog door, samen met IJsland. Dat alle duels won in deze spannende pool waar de landen zo ongelooflijk aan elkaar gewaagd zijn. In geen enkele andere pool op dit Europees kampioenschap is het zo spannend geweest als in de groep van Nederland. 2,5 minuut nog, iets minder. En het is 30-30. Nederland heeft de bal met Luc Steyns, de speler op middenopbouw, de spelverdeler. Met dat ongelooflijk goede inzicht naar Baaiens. De handen gaan omhoog bij de Noorse scheidsrechters. Dat betekent tijdspel. En dan moet Nederland de druk houden op de Portugese dekking. En moet het ook gaan afsluiten, maar het raakt de bal kwijt in de stugge verdediging van Portugal. En dat betekent dat Luc Steyns snel terug moet weer naar zijn verdediging. Net als al die andere spelers. Met Jasper Adams daar nu kort voor in een 5-1 verdediging. Om de Portugese spelverdeler op te vangen. Minder nog dan 2 minuten. Portugal heeft de bal. Heeft het doel leeg met een extra veldspeler. 7-6 dus. Portugal met Silva. Nederland beweegt van de rechterkant naar de linkerkant. Het moet nu goed bij de les blijven. Maar de bal gaat erin. Oi, oi, oi, oi, oi. 30-31. Voor Portugal. Het zal toch niet zo zijn, zeg. 1,5 minuut nog te spelen. En voor het eerst in de wedstrijd, ja, behalve dan de eerste 2-3 minuten, staat Portugal nu met 1 goal verschil voor. Duarte krijgt wel een 2 minuten tijdstraf. Is het daar natuurlijk niet mee eens. De klok staat op 58 minuten en 26 seconden. En Nederland heeft 30 doelpunten gemaakt en Portugal 31. Als het zo blijft, maar dat zal waarschijnlijk niet zo zijn, dan is Nederland toch nog door naar de laatste 12 van het Europees kampioenschap. En dan schrijft het inderdaad handbalgeschiedenis. Het zou een enorme opsteker zijn voor het Nederlandse herenhandbal. De Noorse scheidsrechter geeft aan met de vingers 2 minuten. Dat is de tijdstraf dus voor Hongarije. En dat betekent wel dat Nederland de komende 1,5 minuut in overtal mag spelen. En dat is wel ook weer een belangrijk iets. Want daar kun je ook wedstrijden uiteindelijk mee beslissen en je voordeel halen. 30-31 en daar is de goal van Nederland. Telt hij? Ja, van Luc Steyns. Ja, natuurlijk telt hij. Het is zijn 4e goal. 4 assists ook van de speler die eigenlijk ook nu moet opstaan. De speler die het zo ongelooflijk goed doet bij Paris Saint-Germain. Ook in de Champions League daar nog ongeslagen is. En nu Nederland naar 31 goals tilt. Gelijke stand dus. En zo is er weer even die marge van 2 doelpunten. Want nogmaals, Nederland mag dus verliezen met 1 goalverschil. Tijdstraf nu ook voor Iso Sluiters. Dat is jammer voor de ploeg van Erlingur Richardson. Portugal heeft nog een speler zitten voor 1,5 minuut. Maar nu moet Sluiters eraf voor een overtreding. Hoog in de nek bij Silva. Ja, hij gebaart wel. Ik doe niks. Maar het is toch wel een overtreding. Ik kan de Noorse scheidsrechters hier wel volgen. En zo heeft Nederland dus ook 2 minuten aan de broek. 59 minuten en 0 seconden. Zo staat nu het scorebord. Dat betekent, de tijd loopt nu. 56 seconden nu nog te spelen. Portugal heeft de bal. Als het scoort, dan is er nog steeds niks aan de hand. Nederland mag nog 1 goal weggeven. Maar oh, oh, oh, wat is het ongelooflijk zenuwslopend, zegt deze slotfase. De handen omhoog bij Erlingur Richardson. Die gebaart zijn Nederlandse verdedigers om goed op te blijven letten. En die handen omhoog te doen. De bal naar de cirkel. Dan toch nog naar de hoek. Daar valt hij. Oh, op de paal. Daar komt Nederland heel goed weg. Nederland gaat het halen. Nederland gaat het halen. Dat kan niet anders met deze bal op de paal. Dat moet nu gaan lukken. Met nog 20 seconden op de klok gaat Nederland handbalgeschiedenis schrijven. En gaat het door samen met IJsland naar de laatste 12. En speelt het nog 4 wedstrijden op dit Europees kampioenschap in Slowakije en Hongarije. Maar Oranje blijft in Budapest spelen. Minimaal nog 4 wedstrijden. Een enorme boost voor het mannenhandbal. Er wordt al feest gevierd door Luc Steins. Maar Erlingur Richardson, ja, die neemt nog een time-out. Natuurlijk doet hij dat om nog even die laatste aanval te bespreken. Die wil nog niet juichen. Maar een aantal spelers bij Nederland heeft dat al gedaan. Natuurlijk gaat Oranje dit niet meer weggeven. Of er moeten hele, hele rare dingen gebeuren. Kai Smits is de topscorer met 7 goals. Heeft toch weer een hele goede tweede helft gespeeld hoor. Smits is gewoon de topscorer van dit toernooi. Houdt bijvoorbeeld Mikkel Hansen, die al 4 keer op rij de beste handballer is geworden van de wereld. Die houdt hij gewoon onder zich. Dat zegt alles over het niveau dat Nederland tot nu toe op dit Europees kampioenschap haalt. Wat is het mooi om dit te zien, zeg. Die time-out met die kleine Luc Steins die daar in het midden staat te lachen. En alle spelers eromheen. Luc Steins die zo ongelooflijk veel voor zijn sport over heeft. Uit het Limburgse Voerendaal. Met die exceptionele kwaliteiten. Hij tilt als spelverdeler met zijn magistrale inzicht dit team naar grote hoogte. Ik zeg het nog maar een keer. Hij speelt bij Paris Saint-Germain. Allemaal met wereldtoppers. En is daar gewoon een van de grote sterren. 31-31. 9 seconden nog te spelen. Ja, het gezicht van die Portugese bondscoach zegt ook alles. Nederland gaat door. Nederland gaat zich scharen bij de beste 12 van een Europees kampioenschap. Voor het eerst gaat dat gebeuren. Nog een goal, jawel, van Alex Smit. En dan is het helemaal klaar. 32-31, daar is het feest op de vloer van de Dome in Budapest. De grootste handbalarena van Europa. De felicitaties voor Erlingur Richardson, de bondscoach van Nederland. En een enorme ontlading op de vloer daar in die prachtige hal. Oranje heeft het gehaald. Dik en dik verdiend met 2 overwinningen in de pool op Hongarije, het gastland. En nu dus ook op Portugal. Bijzonder, bijzonder knap. Nederland 32, Portugal 31. Goh, wat een vreugde ook daar op de vloer. Mooi om te zien. Historisch moment in het mannenhandbal. Met dank aan de collega's van het NOS Journaal dat we iets langer door konden gaan. Gaan we nu inhalen. NPO Radio 1. Het kabinet wil dat er een hoop geld wordt uitgetrokken voor allerlei zaken. De vraag is wel, wie gaat dat betalen? Het gaat verder dan de baan van de dag. We hebben het nu niet over een 5-jaren-plan. We hebben het over de toekomst van onze planeet. Omdenken, doordenken en terugdenken. Wordt losgelaten op de nieuwstroom van alle dag. We zijn inderdaad bang dat we als toekomstige generatie opdraaien voor die kosten in plaats van de grote vervuiler. Je moet er ook wat voor over hebben als nieuwe generatie. Jurgen van den Berg met Villa VDB. Gewoon even focussen. Lijkt me op de dingen die we kunnen halen. Elke werkdag van 2 tot half 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Is jouw goede voornemen gezonder vlees eten? Grutto helpt je er een goede gewoonte van te maken. Via grutto.com haal je zonder moeite beter en lekkerder vlees in huis. Direct van de boer, die goed voor de dieren en de aarde zorgt. Zo makkelijk is het. Vlees met garantie van de natuur. Bestel je op grutto.com. Bij Regiobank dragen we graag bij aan een fijne buurt. Een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Daarom vindt u bij onze zelfstandig adviseurs een wenskaart. U kunt er uw wens voor uw buurt opschrijven. Dit jaar laten we er een aantal in vervulling gaan. Wilt u uw wens online doorgeven? Kijk dan op regiobank.nl/buurtwens. Regiobank, de buurtzame bank. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Boek de Lockdown Livestream Tour en kijk je achter de gesloten deuren van het Rijksmuseum van Oudheden. Live vanuit de nieuwe tentoonstelling over Domitianus, de Romeinse keizer die vergeten moest worden. Ontdek zijn verhaal van keizerlijke pracht, macht, moord en intriges. Boek nu op rmo.nl. Het Schrijfstijl Kompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Morgenavond in Close-up. Een documentaire over de Israëlische kunstenaar Dani Caravan, die zijn levensgrote monumenten in Israël en Europa aan een kritische blik onderwerpt. Dani Caravan, morgenavond in Close-up om 11 uur op NPO 2.

Amsterdam heeft zich vandaag laten registreren als geloofsgemeenschap om zo de coronaregels te omzeilen. We gaan ze zo even bellen. En we beginnen zoals gebruikelijk nu eerst met het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Ja, net gehoord. De Nederlandse handbalmannen zijn door naar de volgende ronde op het Europees kampioenschap in Hongarije. Door met 32-31 te winnen van Portugal eindigt Nederland als tweede in de pool achter IJsland. Genoeg om voor de eerste keer in de geschiedenis naar de laatste 12 te gaan. En Vitesse heeft zich door de kwartfinales, voor de kwartfinales van het bekertoernooi geplaatst. Derde divisionist DVS 33 uit Ermelo werd met 2-0 verslagen. Ook RKC is door naar de volgende ronde. De Waalwijkers wonnen na verlenging met 4-2 van ADO Den Haag. Jens Odgaard scoorde 3 keer. Snowboardster Michelle Dekker mag toch naar de Olympische Winterspelen. Ze had niet voldaan aan de eisen van NOC-NSF. Maar de sportkoepel heeft besloten om haar toch af te vaardigen. Omdat ze de afgelopen weken in topvorm is gekomen. Dekker heeft hoge verwachtingen van haar derde spelen. Ik denk als ik die lijn doorzet die ik de laatste wedstrijd had. En ook het gevoel zeg maar, met snowboarden en de snelheid die ik had. Ik denk als ik met dat vertrouwen naar de wedstrijd toe ga, dan denk ik wel dat ik een goed resultaat kan neerzetten. En ook de Nederlandse viermansbob gaat alsnog naar Peking. De ploeg van de stuurman Ivo de Bruin voldeed niet aan de eisen van NOC-NSF. Maar ze hebben een uitzondering gemaakt. Omdat de ploeg de afgelopen jaren veel last heeft gehad van de coronapandemie. Marius Hendricks belde mij persoonlijk. Het duurde een paar minuten voordat ik dankjewel kon zeggen. Omdat ik zo hard aan het huilen was. Alles kwam eruit. Alle jaren van hard werken, de laatste 2 moeilijke seizoenen met alle coronamaatregelen, daar kwam er in 1 grote klap uit. Tennisser Botik van de Zandschulp die heeft zich geplaatst voor de 2e ronde van de Australian Open. Hij won zonder veel problemen in 3 sets van de Duitser Struff. In de volgende ronde speelt Van de Zandschulp tegen de Franse veteraan Richard Gasquet. Voor Arantxa Rus zit het toernooi erop. Ze verloor in de eerste ronde in een spannende wedstrijd van de Rusin Zidanšek. Het kwam aan op een tiebreak in de 3e set. Zidanšek serveert bij 9-8. Gaat zij het dan doen? De service is goed, de return ook. En we gaan weer rallyen. Rallyen met goede diepe slagen. En een hele mooie bal van Zidanšek. Die slaat een winnende bal. En dus is het over en uit voor Arantxa Rus. Jammer, jammer, jammer. Ja, de Hockeybond gaat de speelsters van Oranje betrekken bij het zoeken naar de opvolger voor Allison Annen. En dan werd een week geleden ontslagen na berichten over angstcultuur binnen de hockeyploeg. U hoort de technisch directeur Jeroen Bijl. We hebben afgesproken een aantal dames daarover te vragen en in gesprek te gaan. Dat heb ik al een paar gedaan, maar dat zal ik nog een paar doen deze week. Om in ieder geval ze te betrekken. Ja. Het is een redelijk grote groep en dat zit wat gemêleerd in het hele team. Naoki Maeda heeft zijn laatste wedstrijd voor FC Utrecht waarschijnlijk al gespeeld. De Japanner die voor een half jaar wordt gehuurd van Nagoya Grampus raakte zondag bij zijn debuut in de Eredivisie al na 8 minuten geblesseerd. Hij moet geopereerd worden aan een breuk in zijn onderbeen en daarna maandenlang revalideren. En dan Real Madrid-icoon Francisco Gento. Hij is overleden. Hij werd 88 jaar. Gento speelde 18 seizoenen voor Real en maakte deel uit van het legendarische team van Puskas en Di Stefano. Gento won liefst 6 keer de Europa Cup 1, een record dat nog altijd staat. En hij werd 12 keer landskampioen met de Koninklijke. Er wordt deze week gevoetbald in het KNVB-bekertoernooi, de 8e finales. Morgenavond nog 3 wedstrijden en ook donderdagavond nog 2. Op dit moment bezig Heerenveen tegen Go Ahead Eagles en Andy Houtkamp is erbij. Ja, het is geen verheffende wedstrijd. Ik vind sowieso 9 uur al niet echt verheffend. Ja, als het een graadje of 20 is, lijkt het me heerlijk. Maar niet in een leeg stadion in Heerenveen. Waar het 1-0 staat voor de ploeg uit Deventer. Go Ahead dus, nog altijd. In de rust is er gewisseld door Johnny Jansen, de trainer van Heerenveen. Hij heeft Siem de Jong gebracht. En Benjamin Nygren, de Zweed, is naar de kant gehaald. En Go Ahead gewoon spelend met de 11 waarmee ze begonnen zijn. Kees van Wonderen, wiens naam hier rond klinkt. Want dat zou mogelijk nieuwe trainer worden van Sportclub Heerenveen. Maar er is niks verder over bekendgemaakt. Ook niet over Tom Haaien. En we hebben het altijd over tientallen miljoenen voor spelers en zo. En Tom Haaien, daar hebben ze interesse in, Heerenveen. Tom Haaien van NAC. En daar zit een verschil in vraag en aanbod van ongeveer 3 ton, 4 ton en 7 ton. En dat is zo apart, vind ik, als je praat over miljoenen en miljoenen. En dan wordt er gesproken over een verschil van 3 ton. Ja, ik heb het niet elke dag op mijn bankrekening, maar het is toch apart dat er niet over tientallen miljoenen wordt gesproken. Dus, zegt men bij Heerenveen, het verschil is te groot tussen vraag en aanbod. En Tom Haaien is dus ver weg van een overgang. Maar dat kan zomaar weer anders worden als er ook spelers in betrokken worden, zoals Congolo, die wordt genoemd dat hij betrokken wordt in bijvoorbeeld ook een ruil of geld en een speler. Nou, misschien dat Heerenveen eens goed moet kijken, want Haaien zouden ze zeker goed kunnen gebruiken, want Heerenveen verliest op het middenveld elke bal en elk duel. Go Ahead is gewoon sterker wat dat betreft. En die staan toch niet bekend als een heel goed middenveld. Nu Boyd Lucas speelt de bal in. Maar niet echt lekker voor Go Ahead. Maar Go Ahead blijft in balbezit. We zitten in de 60ste minuut. Nog een half uurtje te gaan in deze wedstrijd. 1-0 voor Go Ahead. Goal werd er snel gemaakt na 15 minuten door de Spanjaard Córdoba. En vooralsnog geen vuiltje aan de lucht voor Go Ahead Eagles. Het is 22 uur 17. We hadden het eerder deze uitzending al over dat de theaters morgen in protest gaan. Ook het debatcentrum De Bali heeft een ludieke actie bedacht. De Bali heeft zich vanmiddag namelijk laten registreren als een religieuze instelling. Op die manier mogen ze ook open. Tenminste, dat denkt Jurie Albrecht, directeur van De Bali. Goedenavond, Jurie. Goedenavond. Goedenavond. Ja, onder welke naam heb je De Bali laten registreren bij de Kamer van Koophandel? We moesten daarvoor naar Rotterdam, want in Amsterdam was het te druk. Oh. Maar wij hebben het levensbeschouwelijke genootschap, de gemeenschap der reden, opgericht. Kijk aan. En dan ben ik benieuwd naar de omschrijvingen. Wat zijn de belangrijkste geloofsovertuigingen van het genootschap? Ja, wij geloven in democratie en rechtsstaat, hartstochtelijk. Wij geloven ook in het vrije woord, dat zal niemand verbazen op zich. En wij geloven dat het samenkomen van mensen zingeving en betekenis kan geven aan het leven. Ja, en hoe laat is dan de eerste dienst? Nou, wij zijn van plan om gewoon het normale programma van De Bali te doen wat De Bali al decennia doet, namelijk samenkomen onder dit gesternte, zeg maar, onder deze woorden die ik net ook sprak. Mm. En de eerste is morgenavond. Morgenavond hebben we een bijeenkomst met Mohamedou Old Slahi, een interview en een gesprek. Naar aanleiding van morgenavond is namelijk 20 jaar Guantanamo Bay. En zitten er al 20 jaar mensen vast in Guantanamo Bay. Mohamedou Old Slahi heeft daar 14 jaar gezeten zonder aanklacht. Is uiteindelijk met excuses, een klein excuusbriefje, vrijgelaten. En na vele jaren en na heel lang met die IND Soebat is hij eindelijk in staat om hier aanwezig te zijn. Hij is in Nederland, we hebben hem hierheen gehaald als artist in residence en we gaan met hem praten. Ja, maar goed, je hebt gehoord dat Halsema gaat ingrijpen. Waarom zou ze dat nu dan niet doen, dat ze hier intrapt? Nou, intrapt? Ja, wat ons betreft is het een serieuze poging om met elkaar samen te komen om te spreken over de samenleving, de toekomst, kunst en cultuur. Dus ik heb niet het idee dat de overheid in Nederland onwelwillig staat tegenover de vrijheid van godsdienst en van samenkomen. Dus ze hebben gecommuniceerd, hè, ik geloof de G4, dat ze optreden tegen kapsalons en zo. Ja. Jammer, ik vond Claudia de Breij. Ja. Ik vond Claudia, ik geloof alleen in de grote steden. Ik vond Claudia de Breij wel goed dat ze het heel solidair vond dat de burgemeesters ook gingen optreden. Morgenavond. Typisch Claudia de Breij. Inderdaad. Maar goed, ja. je bent dan dus geen culturele instelling meer, maar je bent een kerk. Toch? Nou, begrijp ik het goed? Goed, kijk, je kondigt het net niet helemaal. Kijk, het luistert heel nauw. We hebben ook goed overleg gehad met juristen. Kijk, de Bali, we hebben niks aan onze statuten veranderd en iets. We hebben een genootschap opgericht, een levensbeschouwelijk genootschap. Dat genootschap gaat bij ons in de Bali dingen organiseren. En wij werken altijd samen met allerlei maatschappelijke bewegingen, organisaties, bedrijven, kunstinstellingen, NGO's. En of dat nou Amnesty International is of het Rijksmuseum. We werken altijd samen en we gaan nu samenwerken met dit levensbeschouwelijk genootschap. Oké, dus het debatcentrum blijft gewoon het debatcentrum en dat gaat samenwerken met het genootschap. Ja, en dat genootschap organiseert dus bijeenkomsten bij ons die van een maatschappelijke visie getuigen. En die misschien door het samenkomen. Ja. En overigens denk ik ook dat dat echt zo is. Als mensen samenkomen en lang 2 jaar lang verstoken zijn gebleven van sociaal contact, dan biedt samenkomen ook troost en hoop. Ja, want je loopt het risico natuurlijk, maar je blijft debatcentrum, dus het risico is er misschien niet, dat je subsidie verliest, want de kerk krijgt geen subsidie. Nou ja, dat is natuurlijk een raar verhaal. Kijk, wij bieden een genootschap van levensbeschouwelijke aard ruimte om bij ons dingen te doen. En die 12% die de Bali subsidie krijgt, die kunnen we nu ook eindelijk doorgeven aan al die armlastige ZZP'ers. Die 2 jaar lang niks hebben kunnen verdienen. Maar als wij nu weer bijeenkomsten kunnen organiseren, en daar staan werkelijk, mijn hele WhatsApp staat totaal vol met klassieke muzici, met cabaretiers, met jazzmuzikanten, met theatermakers die graag weer wat willen verdienen. Dus als ze komen, kunnen we eindelijk die mensen ook inderdaad een beetje van inkomsten voorzien, waardoor ze door het overheidsbeleid van de laatste jaren, het hardvochtige overheidsbeleid, die geen steun gaf aan ZZP'ers. Dus wat de kerk doet, een beetje ook weer geld doorgeven aan de armen. Dat, ja, die mensen zijn arm geworden door het overheidsbeleid. We zijn blij dat we ze eindelijk iets kunnen, weer eens een keer werk kunnen bieden en inderdaad iets aan hun inkomstenposities kunnen doen. Ja. Dus dat lijkt me een... ik geloof niet dat het de bedoeling is dat de overheid als kunstinstellingen iets doen wat ze niet zint, dan de subsidie gaan intrekken. Ik geloof dat we toch sinds 1848 het idee hebben dat politici niet zich met de inhoud van kunstinstellingen moeten bemoeien, als het ze, en zeker niet als het ze niet zint, zeg maar. Je vertelt al net zo mooi als een dominee, dat is in ieder geval duidelijk. Jullie hebben er goed over nagedacht, dat hoor je aan alles. Tegelijkertijd blijven jullie een debatcentrum en jullie mogen dus officieel niet open. Dat gaan jullie wel. Dus wat verwacht je dat Halsema morgen gaat doen? Nou, we zijn een kunstinstelling. Hè. We betalen de kunstbegroting en we maken een kunst programma. Nou, kijk, ja, ik weet niet wat de overheid doet. De overheid draagt het zwaard niet te vergeefs. Dat moet de overheid natuurlijk, heeft daar een eigen verantwoordelijkheid in. Wij hebben sterk het idee dat de achterstelling van kunst en cultuur eigenlijk niet is zoals we dat in deze samenstelling zouden moeten willen. Kunst en cultuur zijn niet franje aan het vaderlandse vloerkleed, maar essentie. En ik denk dat bijna iedereen na 2 jaar voelt dat samenkomen om schoonheid te ervaren van wezenlijk belang is. En dat gesprek wil ik heel graag voeren. Ja. Ik begrijp niet zo goed waarom de overheid eigenlijk 2 jaar lang zeer speciaal kunst en cultuur achtergesteld heeft en wat daar de reden voor is. En ik denk dat er een fundamenteel gesprek gevoerd zou kunnen worden over zingeving, over het ervaren van troost, over het ergens naartoe gaan en je levensbeschouwing. En ik vind dat dat gesprek niet gevoerd is en dat we dat langzamerhand echt moeten voeren. Nee. Dit kan niet meer. Nee, dat is helder. Maar goed, het mag momenteel niet. Dus stel nu dat morgen de burgemeester jou opbelt en zegt, Jordi, luister nou, wil je punt gemaakt? Ik snap het, ik begrijp het. Maar doe nou gewoon niet, want dan moet ik ingrijpen. Wat doe je dan? Nou, wij hebben ons steeds op het standpunt gesteld dat wij ons aan de wet houden. Huh? Maar ik ben wel benieuwd in dit geval. We hebben dit juridisch goed uitgezocht. Dus ik zou dan toch wel willen dat de overheid ook juridisch uitlegt waarom het geloof in het woord en in de democratie als genootschap, als gezelschap, als geestelijke richting minder is dan andere geloven. En ik geloof niet dat het een goed idee is om te discrimineren. En ik zou dan graag wel daar een rechtelijke uiteenzetting bij willen. Ja, dan ga je dus niet zomaar dicht. Dan zeg je, nou, daar wil ik wel een discussie over voeren. Goed. Dankjewel. Ja. Ik wens je een zinvolle dag morgen. Ja. Jullie alweer. Dankjewel, hartelijk dank. Van het debatcentrum. Dominee. Mali eigenlijk. Dominee Albrecht, ja. Hier aan tafel zit Ralf Makkenbach. Hij is de eerste van een reeks jonge wetenschappers die we de komende tijd in dit programma te gast gaan hebben. Ralf studeert natuurkunde en focust daarbij op kernfusie. En als u nu denkt, die Ralf, die ken ik van heel wat anders. Dat klopt dan helemaal, want u kent Ralf wellicht van het Junior Songfestival. Hi, we're from the Netherlands. And we want you to sing and swing along with our song, Klik Klik. 2009 is dit, hè? Toen won je het Junior Song Festival. Dat klopt, 2009. Niks veranderd, die stem ook. Ja, een heel klein beetje gezakt. Maar voor de rest eigenlijk precies hetzelfde. Is dit liedje ooit nog uit jouw hoofd gegaan? Nee, nou, deze fragmenten die heb ik inmiddels zo vaak gehoord. Die zijn met steen en buitel in mijn hersenen gezet inmiddels. Ja, carrière als tieneridool dus. Dat heb je eigenlijk vaarwel gezegd. Je ruilde dat in voor een natuurkunde. Want je mag het in, je mag in deze tijden van het Voice-schandaal misschien niet zeggen. Maar ik kan me voorstellen dat er jonge luisteraars zijn die denken... Huh, een zangcarrière voor iets met elektronen en neuronen? Ja, ik heb altijd al ontzettend erg van wetenschap gehouden. Als je mij alleen kent van het Junior Song Festival, dan zal dat natuurlijk als een schok komen. Ik denk, die jongens natuurkunde gaan doen. Waar is die nou in godsnaam mee bezig? Of is klik-klak ook iets wetenschappelijks? Dat zijn natuurlijk. Nee, ik ging over tapdansen. Zit misschien een klein je beetje wetenschap. Een bruggetje te vinden, hè? Ja, maar het is echt een hele grote overgang, toch? Nou, kijk, voor mij persoonlijk niet zo heel erg. Omdat ik was altijd al met wetenschap bezig, ook op middelbare school. Ik keek vroeger altijd documentaires op de televisie. En ik was boekjes aan het lezen. Dus voor mijzelf was die stap vrij natuurlijk. Ja. Maar ik snap heel goed dat als je mij alleen kent van het Junior Song Festival, dat je denkt, nou, dat is wel echt opeens van zwart naar wit. Ja, want je won, je was echt populair. Dus een tieneridool toch, kunnen we over spreken? Nou, het is dat jij het zo zegt. Maar ja, nee, dat zou jij niet doen. Ik beaam het graag. Ja. Ik beaam het graag. Hele bescheiden wetenschapper, ik hoor het. Maar hoe was dat voor jou die tijd? Ontzettend leerzaam. Heel druk ook. Er gebeurde natuurlijk heel veel. Ik was 14 toen ik het Junior Song Festival won. En dan komt er ontzettend veel op je af. Je gaat heel veel optreden. Je wil albums maken. Er zijn ook een boel mensen die zeggen, hey, heb jij geen management nodig? Dat soort dingen. Daar moet je wel mee leren omgaan. En dat is ontzettend waardevol geweest. Dus ik kijk daar eigenlijk met een heel positieve... Maar wat is er waardevol aan? Wat heeft het je geleerd? Dingen zoals... In entertainment ben je heel erg veel bezig met communiceren. Dus contact maken met mensen en netwerken en weet ik veel wat allemaal. Dat zijn skills die echt niet alleen binnen het kleine stukje van entertainment passen. Zelfs in de wetenschap, als jij goed kan presenteren, kan uitleggen wat je onderzoek nou precies inhoudt, dat heeft een voordeel. Ja. Ook hele simpele dingen, zoals gewoon je agenda goed bijhouden. Wat voor een tiener heel lastig is, inclusief mij. Dat zijn ook dingen die toch wel fijn zijn om te leren. Ja, als je nu ziet wat er nu allemaal in de entertainmentwereld gebeurt, ben je dan niet eigenlijk blij dat je de keuze hebt gemaakt voor de wetenschap? Of mis je het ook nog wel eens? Nee, ik mis het ook wel eens. En ik denk zeker niet dat we gelijk de hele entertainment moeten precies pakken. Nee, oké, dat snap ik. Dat is wel heel gebreid. Maar het is natuurlijk ook een fantastisch beroep, omdat je bent heel veel bezig met andere mensen. Dat vond ik heel leuk. Heel veel in contact met andere mensen. En ook gewoon muziek maken. Dat aan zich vond ik ook wel fantastisch. Ja. Maar je zei net van dat je dat er soms mensen op je afkwamen, managers op je afkwamen. Was je toen ook al in staat om de good en de bad guys te scheiden? Ik was 14. Ik moet zeggen dat mijn ouders hier ook heel erg veel aan hebben bijgedragen in die tijd. Dus die hielden natuurlijk ook echt wel een oog in het cel. Ja. Maar ja, dat pik je dan ook op over de tijd. En dan op een gegeven moment zeg je tegen je vrienden met een biertje inmiddels, denk ik toen. Hè? Dat je zegt van jongens, ik stap het podium af. Ik hang de microfoon aan de wilgen. Ik ga me focussen op wetenschap. Hoe reageerden ze? Eigenlijk, de mensen die redelijk dicht op mij stonden, die waren niet heel erg verrast, omdat ze ook al wisten dat ik veel met wetenschap bezig was. En het is natuurlijk nooit zo'n zwart-wit moment waarop ik zeg, nou, dit was het, ik ga nou precies de andere kant. Geen afscheidstour of zo? Nee. Ja, maar je hebt toch ook niet helemaal afscheid genomen? Je hebt toch altijd nog wel een beetje contact gehouden met die wereld? Ja, zeker. Ik heb volgens mij mijn laatste optreden was in 2018. En toen was ik al een paar jaar bezig met mijn studie. Je speelt piano, geloof ik, toch? Ja, klopt. Ik speel ook nog druk. Ik ben ook nog druk met piano spelen, dus zeker. Ja. Want je hebt een following, hè? Veel Instagram-volgers. Je hebt fans die zijn aangehaakt op je muziek. Je zou het ook nu kunnen zien als een soort instrument voor je wetenschappelijke leven, om dat bij jongeren kenbaar te maken. Of heb je dat helemaal niet? Ik doe dat niet bewust, dat ik denk van, nou, ik moet het nou gaan uitdragen ieder moment dat ik kan. Maar ik ben er me wel bewust van. Dus als ik de kans krijg, dan vind ik het wel leuk om over te vertellen waarom ik deze stap heb genomen richting de wetenschap. Waarom ik het interessant vind en waarom ik denk dat mensen er iets over zouden moeten weten. Ja. Zullen we zo doorpraten? Over kernfusie ook. Dat gaan we op een speciale manier doen. Dat gaan we je zo meteen uitleggen. Dat doen we na 21:30. NPO Radio 1. Freddy van Tijn is hier met het NOS Journaal. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken en zijn Russische ambtgenoot Lavrov hebben afgesproken vrijdag opnieuw in Genève met elkaar te spreken over de spanningen rond Oekraïne. Amerikaanse en Oekraïnse veiligheidsdiensten houden er rekening mee dat Rusland een invasie in Oekraïne voorbereidt. Moskou ontkent dat en zegt dat het zelf wordt bedreigd. Na de Tweede Kamer is ook de Eerste Kamer akkoord met de aankoop van het schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt. Staatssecretaris van Cultuur Oesloe zegt dat de aankoop nu binnen 4 weken kan worden afgerond. Het schilderij kost 175 miljoen euro. De Vereniging Rembrandt en het Rijksmuseum dragen samen 25 miljoen euro bij. Begin januari hielden minder mensen dan in december zich aan het maximum aantal bezoekers thuis. Maar meer mensen deden een zelftest voordat ze op bezoek gaan of op bezoek ontvangen. Dat bericht het RIVM. En de regel die het best wordt nageleefd in verband met de coronapandemie is het dragen van een mondkapje in het OV. Dat doet 96% van de mensen. Maar wie dat niet doet, kan ook een boete krijgen. Het minst nageleefde advies is dat om de woning te ventileren. Dat doet maar ongeveer een kwart van de ondervraagden. Langs de lijn en omsteken. 11:30. En die Houtkamp, je gaf ons eerder een soort weerbericht. Die zei het is een beetje koud in Heerenveen. En vooral geen vuiltje aan de lucht voor Go Ahead Eagles. Hoe is het nu? Nog steeds geen vuiltje aan de lucht. Het is 1-0 voor Go Ahead. Weinig kansen, zowel voor Go Ahead als voor Heerenveen. Maar ja, Go Ahead heeft al een keer gescoord door Córdoba. En nu misschien via de Jong dat er iets leuks kan gaan gebeuren. Andere invaller, schot. Nee hoor, in de armen van de keeper van Go Ahead, Andries Noppert. Filip Stefanovic was de man van het schot, maar recht op de keeper af. En zo hebben we met nog een kwartier te gaan nog altijd die 1-0 voorsprong voor de ploeg uit Deventer. Want het is een van de mooiste clichés die er bestaan. Het is de kortste weg naar inderdaad Europees voetbal. De beker als je de finale wint. En ik hoop elk jaar weer dat niet Ajax, Feyenoord of PSV in de finale staat. Want het genot wat er spreekt bij de ploegen die dan wel in de finale staan in Rotterdam meestal, dat is echt geweldig. Het zou mooi zijn als of Heerenveen of Go Ahead in die finale gaat komen. Dat is nog een wedstrijd of 3 te gaan. Nu deze afmaken, 75, nu bijna 76 minuten gespeeld. Nog altijd een 0 voor Heerenveen en de 1 voor Go Ahead. Goed, Ralf Bakkenbach is hier. We gaan het hebben over kernfusie. Nog even, want je hebt uitstraling, je bent muzikaal, je kan zingen. Ook heel bescheiden. Dat is ook een goede eigenschap, ook heel bescheiden. Maar wat ik bedoel te zeggen, ik zie in jou inderdaad wel wat Joram ook al zei. Dat je bijvoorbeeld een theatershow kan doen waarbij je theater en de uitleg van wat jij wetenschappelijk doet kan combineren. Is dat nooit op tafel gekomen bij je om dat te gaan doen? Er slingen altijd ideeën door mijn hoofd heen. Dus ik ga niet ontkennen dat soort ideeën er zijn. Ik ben nou heel gedrukt bezig met promoveren. En ik kan niet met 2 ballen jong leren die 300 kilo wegen, helaas. Mm-hmm. Dat is mijn main focus op het moment. Ik wil mijn promotieonderzoek afronden en daar mooie resultaten uit halen. Ik ga natuurlijk niet weggooien. Een idee als misschien iets leuks doen in wetenschapscommunicatie. Vind ik ook hartstikke interessant. Maar ik ben er nog niet uit of ik dat precies op die manier Dus het zweeft ergens en wie weet dan daalt het ooit nog wel een keertje. Ja. Oké, heel simpel praten over kernfusie. Dat lijkt me erg ingewikkeld. Zou je een poging willen wagen? Absoluut. En laten we het dan afspreken dat als een van ons niet kan volgen. Heel graag, interrumpeer mij. Nou, dat doen we middels het volgende geluid. Dus dan is het aan jou om de waarschuwing ter hand te nemen. En dan, ja, sorry, dat moet ik inderdaad anders zeggen. Een soort de lama's idee hierbij. Ja. Toch? Want kernfusie is inderdaad dus niet jouw nieuwe album, maar het is waar je op de TU Eindhoven druk mee bezig bent. De energiebron van de toekomst, hè? Ja, dat klopt. Wat is het? Is dan mijn eerste en simpele vraag. Het klinkt natuurlijk heel exotisch als iemand begint over kernfusie, maar dat valt eigenlijk ontzettend mee. Je ziet de hele dag kernfusie, al ben je er niet bewust van. Er is namelijk een heel erg grote kernfusiereactor die jou elke dag begroet. Dat is de zon. De zon die haalt haar energie uit kernfusie. Nou, wat is dat dan precies? Alles om ons heen bestaat uit atomen. En die atomen bestaan uit een atoomkern. En elektronen die daaromheen leven. Nou, als je 2 atoomkernen maar dicht genoeg bij elkaar krijgt, dan kunnen ze samensmelten. En dan fuseren ze dus. Dat samensmelten noemen ze noemen we fuseren, kernfusie. En daar komt nou ontzettend veel energie bij vrij. Waarom komt daar ontzettend veel energie bij vrij? Dat is een hele goede vraag. Dat is de kernvraag misschien eigenlijk. De kern, ja, je gaat gelijk tot de kern door. Hè? Nou, wat je kan doen is, je kan wegen wat erin gaat en wat eruit komt. Dus neem die twee atoomkernen, leg ze op een weegschaal. Dan kijk je naar, je laat ze fuseren en dan leg je ze weer op een weegschaal. Wat blijkt nou? Hetgene wat je erin stopte, weegt meer dan wat eruit komt. Dus het weegt minder dan de som der delen. En even opnieuw, want ik ben je even kwijt. Oh, wat top dit. Die bel vind ik echt goud. Ja, je voelt het druk, hè, nu? Ja, ja. Oh, man, die bel weer. Oké, nou, heel simpel. Stel je gewoon die weegschaal voor. Je legt aan de ene kant wat je erin stopt en aan de andere kant wat eruit komt. Je zal zien dat die weegschaal dus kantelt richting wat erin gaat. Okay. Dus wat erin ging is zwaarder dan wat eruit komt. Nou, dan vraag je natuurlijk heel logisch af, waar is die massa heen? Waar is het verschil gebleven? Precies. Ja. Nou, die is nou precies omgezet in energie. En dat is volgens onze hele grote vriend Einstein. Die zei ooit, energie, E, is massa, maar had de lichtsnelheid in het kwadraat. E is mc kwadraat. Precies. Ja. De bekendste vergelijking waar niemand ooit echt mee werkt. Maar hier zie je hem in actie. Dus die massa is omgezet in energie. En het is precies die energie die wij willen oogsten. Dit klinkt heel erg, je legt het goed uit. Het klinkt heel erg simpel. Ik heb maar één belletje gehad. Je hebt maar één belletje gehad tot nu toe. Je hebt echt een druk op je schouders. Hè? Hoe mooi dat werkt. Maar dan is de vraag, hoe kunnen we die energie eruit halen? En als dat kan, dan heb je dus een energiebron. Dat is eigenlijk de kern van het idee. Ja. Wat maakt het dan zo moeilijk om die energie eruit te halen? Nou, wat het heel lastig maakt, is dat je in principe de zon op aarde probeert na te maken. Nou, dan kan je al voorstellen, je moet iets ontzettend heet gaan maken. De zon is ontzettend warm en daardoor kunnen die atomen fuseren. Hier op aarde moeten we naar zo'n 150 miljoen graden Celsius. Om dat in context te zetten, dat is zo'n 10 keer warmer dan het centrum van, van de zon. Dat is echt belachelijk heet. Hoe weten we dat het zo heet moet? Nou, je kan uitrekenen wanneer de kans op een reactie, dus de kans op fusie, het grootst is. En dat blijkt nou net te zijn rond deze temperatuur. Okay. Dus er zijn wel gewoon hele goede redenen voor. Dat is niet even natte vingerwerk, zeg maar. Oké, dat is wel goed over nagedacht. Ja. Wat jij nu omschrijft, Rolf, is heel groot. Dit is waar wetenschappers wereldwijd zich massaal mee bezighouden. Zeker. Wat is jouw aandeel? Wat is jouw onderzoek precies? Nou, als je dus iets wilt opwarmen naar die gigantische temperatuur, dan helpt het als het niet zo snel die warmte naar buiten lekt. Dus we hebben het ook vaak over het isoleren van huizen tegenwoordig. Dat doen we zodat de warmte niet zo snel naar buiten lekt. Nou, iets soortgelijk zou ook fijn zijn als we dat kunnen doen in zo'n reactor. Dat je het op kan vangen op een of andere manier ergens. Vooral gewoon die warmte die je erin stopt, dat die niet zo snel verloren gaat. Dat zou het een stuk makkelijker maken. Nou, om dat goed te begrijpen, moet je kijken naar een plasma. Ik hoor nog geen bel. Yes, gelukkig. Mijn hand ging een beetje omhoog. Ja, ik zag hem al gaan. de meeste mensen kennen drie fasen. Namelijk een vaste stof, een vloeibare stof en een gas. Daar zijn we allemaal bekend mee. Nou, als je een gas maar blijft opwarmen, dan kom je in de vierde fase terecht. En dat heet een plasma. Okay. Dat kennen we nauwelijks. Maar dat is heel gek, want bijna 90-95% van het heelal bestaat uit een plasma. Dus het is het meest voorkomende, zou je kunnen zeggen. Nou, we moeten de natuurkunde van die plasma's heel erg goed begrijpen. En daar is nog heel veel in te winnen. Dus ik doe echt fundamenteel onderzoek van hoe gedraagt zo'n plasma zich nou in zo'n reactor. Ja. Oké, stel nu dat het lukt. Wat kunnen we dan? Nou, het echte droombeeld wat heel vaak geschetst wordt is, als we het zouden hebben, dan is het een volledig duurzame energiebron. Daarmee bedoel ik dat er geen brandstof, geen broeikasgassen worden uitgestoten bij het verbranden van de brandstof. Er is nauwelijks radioactief afval, dat zou natuurlijk top zijn. Dus dat waslijstje, dat ziet er echt heel goed uit. Het enige probleem is, we hebben het toch niet, het nog niet, omdat het heel moeilijk is om te maken. En dan is er nog een probleem. Al zouden we het nu wel hebben, dus op dit moment de eerste reactor, dan moeten we ook nog groeien in die energiemarkt. Dan hebben we het eigenlijk niet meer over natuurkunde, maar over economie. En voordat we echt een deuk daarin maken, dat we een verschil maken op wereldwijde schaal, dat duurt echt lang. Dus als je dat meeneemt, dan zullen we niet zeg maar de heilige graal zijn die op dit moment alles kan oplossen. Maar ik denk dat we op lange termijn wel degelijk een groot verschil kunnen maken. Dan win je op je 14e het Junior Songfestival. Dan staan je leeftijdsgenoten, en dat is belangrijk op die leeftijd, die staan voor je in de rij, die willen alles van je, die zijn fan van je. Je hebt het allemaal, Ralf. En dan zeg jij, allemaal leuk, maar ik ga voor de wetenschap. Wat is hier nou zo mooi aan? Ik vind het heel gaaf, omdat het zit voor mij op een perfecte scheidingslijn tussen... Het is maatschappelijk heel belangrijk. Dus het gaat over dingen zoals de klimaatcrisis en over het energieprobleem. Maar het is ook gewoon diehard wetenschap. Want ik kijk echt naar een plasma de hele dag en ik ben met modellen aan het rekenen. Ik hou daar ontzettend van. Dat is natuurlijk een heel persoonlijk ding. Misschien nog meer dan dat ik van mijn vorige beroep hield. En dat is eigenlijk mijn drijfveer geweest om dit ook te kiezen. Ik heb heel lang nagedacht over, nou, wat is nou het beste voor mijn carrière? Weet ik veel wat, maar ik doe veel liever iets wat ik leuk vind. En toen was de keuze snel gemaakt. Dan denk ik, nou, dan ga ik nou deze kant op. Ja. Maar heb je de illusie dat tijdens jouw leven je nog een keer zover komt dat je op een bepaald eindpunt komt? Ja, het is een ontzettend... Dus ik neem aan dat het gaat over kernfusie, ja, specifiek. Ja. Ja, het is echt een ontzettend interessante tijd om in dit veld te gaan werken. Dat komt omdat in Frankrijk wordt de ITER-tokamak gebouwd. Een chique naam, maar dat is de eerste echt... Ja, ik zag het belletje eigenlijk, hoor. Want, ik zag het belletje vinger... Daar is hij, hoppa. De ITER tokamak, dat is de eerste kernfusiereactor waar meer energie uit het plasma moet komen dan dat we erin stoppen. Dus het zou moeten laten zien dat het echt werkt in principe. En als we die hebben, dan kunnen we ook echt gaan kijken van, nou, zullen we maar eens wat reactoren gaan bouwen en een beetje gaan bijdragen aan het energieprobleem. En die proefreactor die wordt in 2025 of 2026 uit mijn hoofd aangezet. Ja. Dus dat is, nou, dat zit echt al op de nabije horizon. Ja, er staat veel te gebeuren. Nou was de eerste computer ook, geloof ik, zo groot als een gebouw. Ja. Bij wijze van spreken. Is het denkbaar voor jou als wetenschapper dat we ooit ergens in de kelder een kleine kernfusiereactor hebben die ons huis van energie, van onbeperkte energie voorziet? Ik zeg natuurlijk nooit nooit, maar ik denk niet dat we heel veel kleiner kunnen dan een aantal meters. Vanaf dat punt... Moet je groot wonen? Ja, ja, dus misschien in een riante villa kan je het ergens in een keldertje stoppen. Ja. Maar vooralsnog zijn het echt gigantische apparaten. En dan is het niet alleen zeg maar de reactor zelf. Maar er zitten natuurlijk ook nog een heleboel andere dingen omheen. Je moet die energie omzetten op een bepaalde manier. Dus zit ergens een stoomturbine om de hoek. Dus enkel met dat al alleen gaat het gewoon niet lukken om dat eventjes snel in de kelder te stoppen, helaas. Maar ja, wie weet zijn er ontzettend slimme mensen die iets verzinnen. Maar ik denk het niet. Nu vertelde je net over hoe je op jonge leeftijd wijze lessen hebt geleerd. Omdat je dus als eigenlijk heel snel volwassen werd en gewoon een artiest was en een carrière had. En dus ook allerlei management en kantoordingen moest gaan doen. Ik kan me dan ook voorstellen dat je, nu je hiermee bezig bent, dat je ook droomt, maar ook plant en nadenkt. Wat wil ik bereiken? Wat wil je gaan doen? Dus hoe zien de komende jaren, de komende 10 jaar voor jou eruit? Oh god, 10 jaar, dat is een flinke. Nou, ik ben in 2020 begonnen met mijn promotieonderzoek. En in 2019 zei ik altijd, ik ga niet promoveren. Er zitten allemaal van die nerds achter de computer, daar heb ik geen zin in. Dus mijn voorspellend vermogen reikt ongeveer 1 jaar in de toekomst, ben ik achtergekomen. Niet veel verder. Dus dit gaat sowieso fout zijn. Welke voorspelling dan ook. We kunnen het ook wat korter doen, want je bent dus nu bezig met je onderzoek en je bent eigenlijk klaar om wat dingen te gaan publiceren. Ja. Dus is dat dan de stap voor de komende maanden? Ja, ja, precies. We hebben nou wat artikelen klaarstaan. Eentje die gaat nou door zogeheten peer review heen. Dat houdt in andere wetenschappers kijken of het wetenschappelijk een beetje stand houdt. En of het niet rommel is wat we aan het publiceren zijn. Heel belangrijk. Het is belangrijk dat andere mensen daarnaar kijken. Zodra dat allemaal goedgekeurd is, dan is dat artikel er. Daar kijk ik ontzettend naar uit. En op lange termijn natuurlijk hoop ik een mooi verhaal te hebben voor mijn promotieonderzoek. Maar dat kan ik over 2 jaar terug rapporteren. Ja. En een mooi verhaal voor je theatertour dan misschien wel. Ja, precies. Kan maar zo. Ja. Leuk, nou wat spannend. En dank voor je heldere uitleg. Waar zijn wij geëindigd? 2 belletjes volgens mij, hè? Ja, valt er wel mee. Dat doe ik het voor. Ik vond die 2e onterecht. Die wil ik in laten trekken. Oké, nou dan ben je klaar om te promoveren, hoor. 1 belletje, hartstikke goed. Ralf Makkenbach, dank je wel. Goed, gewoon naar Andy Houtkamp. De bel heeft nog niet geklonken bij jou. En ja, 1 goede uitval. En je zit er nog zeker minimaal een half uur, Andy. Nou, lekker, je wordt bedankt. Ja, het kan. Ja, het kan, alles kan. En de bel wordt in Heerenveen wel vaker geklonken. Maar dat is een paar kilometer verderop in Tielf. Hier hebben we nog 1,5 minuut in het Abelenstra stadion. Het staat nog altijd 1-0 voor Go Ahead. En gaat Go Ahead dan naar de laatste 8? Het zou toch erg leuk zijn voor Kees van Wonderen. En zijn mannen Kees van Wonderen bezig aan de laatste helft van, of de tweede helft. En meteen ook de laatste helft van het seizoen bij Go Ahead. Want hij gaat weg. En dat zou toch knap zijn als hij ook nog de laatste 8 haalt. Nu een voorzet in de armen van Maus. Xavier Maus, de keeper van Heerenveen. Mooie goal gezien in de eerste helft van Córdoba. Na 15 minuten was het Córdoba die 1-0 scoorde. Nu gaat de bal richting Veerman. Kan de bal koppen, maar het is buitenspel. En dus is er een vrije trap voor Go Ahead Eagles. Ik denk dat er hooguit 3 minuten bij komen. Want we hebben, eens even kijken, 2, 4, 7 wissels gezien. En ja, als ik nou heel eerlijk ben, Heerenveen heeft amper kansen kunnen creëren. Dat is het grote probleem, het maken van doelpunten. En de vrije trap is nu genomen. Overigens, het niet maken van doelpunten is het grote probleem. En als je dan kijkt naar Go Ahead, die hebben de meeste kansen gehad. Want Rommens heeft ook nog de paal geraakt. Ik kijk naar de vrije trap voor Go Ahead die genomen is. Bal gaat naar voren, naar Jacob Moulenga, de oude rot, de oude Zambiaan. En oud met alle respect, uiteraard. Die heeft de bal wel gekopt, maar de bal is uiteindelijk terechtgekomen bij Xavier Maus. De keeper van Go Ahead, Heerenveen. Die de bal naar voren ramt. Maar de bal komt niet bij een van zijn ploeggenoten terecht. Nu weer via een kaats gaat de bal naar voren. Het is alles of niets nu voor Heerenveen. Zelfs Sven van Beek staat in de... 4 minuten krijgen we erbij. Staat zelfs in de spits de centrale verdediger om te proberen nog iets te doen aan die 1-0 achterstand. Maar zoals er nu voor staat, met nog 4 minuten extra tijd gaan die nu zijn ingegaan, ziet het er slecht uit voor Heerenveen. 1-0 achter tegen Go Ahead. Rhythm to spare. It's a beautiful noise, and it's a sound that I love, and it fits me as well as a hand in a glove. Yes, it does. Yes, it does. What a beautiful noise coming up from the park. Song of the kids, and it plays until dark. It's the song of the cars on their furious flights. But there's even romance in the way that they dance to the beat of the lights. It's a beautiful noise, and it's a sound that I love. It makes me feel good, like a hand in a glove. Yes, it does. Yes, it does. What a beautiful noise. It's a beautiful noise. Made of joy and of strife, like a symphony played by the passing parade. It's the music of life. It's a beautiful noise, and it's the sound that I coming into my room, and it's begging for me just to give it a tune. Neil Diamond en Beautiful Noise. Andy Houtkamp, Heerenveen tegen Go Ahead Eagles 0-1. De laatste paar seconden, nog één aanval misschien? Klopt, ja, nog eentje. En er is maar één Fries die lacht vanavond, dat is de keeper van Go Ahead. Andries Noppert, hij houdt de man uit Jouren zijn doel leeg en schoon. Want nee, dit wordt niets meer voor Heerenveen. Heel matig gespeeld hoor. En een groot probleem voor Johnny Jansen en zijn ploeg. Nou, het kan nog één kans kan er nog komen als de bal niet voor doel wordt gegeven. En dan is het over en uit, denk ik zo. Edwin de Graaf kijkt nog op zijn horloge. Het balbezit is voor Go Ahead. En dan is er een Spanjaard, Córdoba, die ervoor gezorgd heeft dat Heerenveen eruit ligt. En dat Go Ahead naar de laatste acht gaat. Want Go Ahead wint met 1-0 van Heerenveen. Dan gaan we naar de Nederlandse handballers. Die hebben een historische prestatie geleverd op het EK. Dankzij de nipte zege op Portugal heeft Oranje zich voor het eerst geplaatst voor de laatste 12 van Europa. Sterspeler Luc Steyns is dan ook enorm blij. Ja, een heel trots gevoel natuurlijk. Ja, wat je zegt, het is pas onze tweede EK. En we hadden het gevoel dat we mooie stappen aan het maken waren de laatste jaren. En dat we dit EK alweer gekwalificeerd waren, was natuurlijk al mooi voor ons. Toen we die groep zagen, dachten we wel, dat wordt wel een flinke kluif. Maar altijd geloof gehouden. In het begin af aan ons handbal proberen te laten zien aan Europa. Het heeft zijn vruchten afgeworpen, en waardoor we de eerste wedstrijd wonnen. En dat we nu tegen IJsland ook weer een goed speelden. En helaas maar met één verliezen. Maar toch maar met één verliezen tegen zo'n ploeg. En vandaag dan van Portugal winnen, dat al jarenlang een mooie ontwikkeling heeft doorgemaakt en op het hoogste podium meedoet. Mogen we heel trots zijn dat we deze groep overleven en dat we bij de laatste 12 staan. Schitterende wedstrijden die gaan volgen. Jullie nemen geen punten mee. Je gaat spelen tegen Olympisch kampioen Frankrijk, je gaat spelen tegen Denemarken. Ja, zeg het maar. Ja, natuurlijk. Voor ons kosten deze wedstrijden heel veel energie. En we hebben nu helemaal nog niet de ploeg die zo heel makkelijk kan doorwisselen en de absolute sterren, zeg maar, die wedstrijden op 90% kunnen winnen. Wij moeten elke keer 110 of 120% geven, elke wedstrijd. Dat kost heel veel energie en we moeten nu zorgen dat we weer heel snel gaan recupereren en gaan rusten. Om die volgende vier potjes toch het mooiste handbal van ons weer te kunnen laten zien aan Europa. En wat er dan uitkomt, dat zien we later. Natuurlijk wordt het een lastig verhaal om de groep door te komen dat we geen punten meenemen. Maar om die halve finale zalen überhaupt. Maar we gaan gewoon genieten van alles wat ons nog te wachten staat. En dan zien we wel wat er gebeurt. Luc Steyns was dat in gesprek met Richard van der Made. Bas Bloem hebben we aan de lijn. Meneer Bloem, goedenavond. Hoogleraar neurologie, hè, aan de Universiteit, de Radboud Universiteit in Nijmegen. U heeft onderzoek gedaan naar sport en bewegen bij de ziekte van Parkinson. Wetenschappers van het Parkinson Expertise Centrum. En wat blijkt? Sport helpt tegen Parkinson. Is dat een goede samenvatting van uw onderzoek? Ja, en meer dan dat zelfs. Het is echt wel een heel spannend onderzoek dat sporten goed was in het onderdrukken van symptomen. Dat je je beter voelt, dat was al bekend. Wat wij nu voor het eerst hebben laten zien met hele geavanceerde hersenscans is dat mensen die 3 keer in de week op een home trainer fietsen en dat 30 tot 45 minuten volhouden, dat de krimp van het brein die bij u en bij mij optreedt stop werd gezet bij die mensen met Parkinson. En dat het brein nieuwe uitlopertjes ging maken tussen de kapotte hersengebieden en de nog gezonde hersenschors. En dus dat is dus echt je blijft stabiel. Ja, dat is spectaculair wat u nu zegt. Je blijft echt stabiel. Ja, dat is best. Ja, en wat we ook zagen in een eerdere studie die we al in de Lancet al gepubliceerd is, dat ook de klinische symptomen stabiel bleven. Dus dit gebruik ik nu letterlijk vandaag. Ik had vandaag spreekuur in mijn spreekkamer om tegen mensen met Parkinson te zeggen: ga alsjeblieft sporten. En als je een keer niet gemotiveerd bent, denk dan terwijl je aan het sporten bent, allemaal die nieuwe uitlopertjes die je aan het maken bent. Ja, mooi. Vooral ook het geluid wat u erbij maakt. Dat werkt enorm motiverend, kan ik me voorstellen. Maakt het nog uit wat je doet? Want ik kan me voorstellen dat er mensen met Parkinson zijn die bijvoorbeeld niet kunnen fietsen of zo. Kan er ook niets anders gebeuren? Nee, dat is een hele goede vraag. Wij kozen in onze studie voor fietsen omdat dat in de thuissituatie kon. En dat is ook veilig, want daar kun je niet vanaf kukelen. Maar het gaat eigenlijk om de aerobe component. In simpele taal gezegd, je moet gaan hijgen en je hartslag moet een beetje omhoog. Oh. En of je dat doet met hardlopen, stevig joggen of zwemmen, dat maakt in feite niet uit. Doe 30 tot 45 minuten minimaal 3 keer per week iets waarvan die hartslag omhoog gaat, waarvan je een beetje gaat hijgen. En dan mag je dit soort effecten gaan verwachten. Ja.